6 uur. Hebben we na al die weken van navelstaren in Politiek Den Haag nu ook recht op volksherstel? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag. En op deze dag in 1935 vroeg de Amerikaanse advocaat Carl McGee het patent aan op de parkeermeter. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Het combineren van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer kan ervoor zorgen dat mensen na de tweede prik vaker bijwerkingen ervaren, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. Dat blijkt uit een Brits onderzoek. Al langer bestaat de wens om verschillende vaccins te gebruiken voor de eerste en tweede prik, om de logistiek van vaccinatieprogramma's makkelijker te maken. Verwacht wordt dat de Gezondheidsraad eind mei met een advies komt over het combineren van vaccins. Het was weer een onrustige avond en nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Over en weer werden raketten afgevuurd. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in 3 dagen tijd 1500 projectielen afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij de Israëlische luchtaanvallen afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn 7 mensen omgekomen. In Doetinchem moest de ME ingrijpen tegen teleurgestelde voetbalfans. De supporters hadden verwacht dat hun club De Graafschap zou promoveren naar de Eredivisie. Maar door een gelijkspel tegen Helmond Sport ging dat niet door. De meeste fans dropen na de wedstrijd af, maar sommigen gooiden met knalvuurwerk en richtten vernieling aan. Na middernacht keerde de rust in Doetinchem terug. En in Deventer werd vannacht feest gevierd door supporters van Go Ahead Eagles. Die club won in Rotterdam met 1-0 van Excelsior. En doordat De Graafschap punten liet liggen in Doetinchem, promoveert Go Ahead Eagles naar de Eredivisie. Supporters hielden zich bij het feesten niet aan de coronaregels. Toch is de gemeente tevreden over de avond. In een papieropslag op de vuilstort in Leeuwarden woedt sinds gisteravond een zeer grote brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Daarin wordt opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel eenheden uitgerukt en heeft onder meer 2 hoogwerkers ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En als de versoepelingen die dinsdag werden aangekondigd doorgaan, dan kunnen ook de bibliotheken op 20 mei weer de deuren openen. Dat heeft demissionair premier Rutte toegezegd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Veel partijen waren kritisch over het dichtblijven van de bibliotheken, terwijl de winkels wel open zijn. De Rutte is het eens met die kritiek. En als de versoepelingen doorgaan, geldt er vanaf 19 mei geen negatief reisadvies meer voor Bonaire. Dat meldde het ANP en de Telegraaf op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Welke andere landen weer een versoepeld reisadvies krijgen, wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag bekendgemaakt. Het weer. In de ochtend eerst wat zon, maar geleidelijk ontstaan er meer wolken. 'S Middags vooral in het midden en zuiden ook buien. Daarbij kan lokaal veel regen vallen en onweer voorkomen. Het wordt een graad of 17. Morgen verandert er weinig. Het NOS Radio 1-journaal. Net als in Nederland waren er half maart verkiezingen op Curaçao. En daar zijn ze nu ook druk bezig met het formeren van een nieuw kabinet. Deze week wordt daar al een resultaat verwacht. Maar het gaat op Curaçao anders dan bij ons. Nog voordat er een regeerakkoord is, zijn de meeste namen van de ministers al bekend. Nou, hoe dat zit, dat gaan we horen van correspondent Dick Draaier. Dick, want hoe gaat het formeren daar bij jullie op Curaçao? Nou ja, de democratie op Curaçao is min of meer op dezelfde manier georganiseerd als in Nederland. Hè. Regering, parlement en in principe om de 4 jaar verkiezingen. Maar er is 1 groot verschil. Het gaat hier meer dan bij jullie in Nederland om de poppetjes. De band tussen politicus en kiezer is op een klein eiland ook heel close, dichtbij. Wat je ziet na de verkiezingen is dat de partijen die samen moeten regeren niet eerst kijken of ze het met elkaar eens zijn op belangrijke thema's. Nee, er wordt eerst bepaald wie welk ministerie krijgt en vervolgens wie minister wordt. En wat die regeringsploeg dan met elkaar wil bereiken, dat is eigenlijk punt 2. En deze opzet die kan ook, want eenheid van beleid bestaat eigenlijk niet op Curaçao. Iedere partij binnen een coalitie runt gewoon zijn eigen ministerie, zijn eigen toko, en van enige samenhang is gewoon vaak geen sprake. Je moet je ook niet met een ministerie dat niet van jou is. Wat vinden de kiezers daarvan eigenlijk? Nou ja, ze zijn eigenlijk niet anders gewend. Het gaat eigenlijk al jaren zo. En het gaat ook primair niet om de thema's in verkiezingen. Regeren is eigenlijk, als je het goed bekijkt, geld verdelen. En ja, geld is er gewoon niet. Zeker niet nu in de coronatijd, in de coronacrisis. Alle partijen die roepen wel bijvoorbeeld dat de wegen geasfalteerd moeten worden, want die zijn heel slecht op Curaçao. Of dat de vuurtoren van Oostpunt het eindelijk eens een keer moet doen, zodat schepen niet op de klippen lopen. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Er is geen geld. Bovendien, dat wat uiteindelijk in een regeerakkoord komt, is niet eens doorgerekend door een centraal planbureau, waardoor zo'n regeerakkoord uiteindelijk meer op een verlanglijstje lijkt dan een serieuze poging om welzijn en welvaart te verhogen. Afrekenen van politici op hun daden of op wat ze beloofd hebben is ook niet echt aan de orde. Mensen klagen wel, uiteraard, over hun politici, maar in het stemhokje gelden dan toch ineens andere wetten. En ja, dat poppetjes belangrijker zijn dan partijideologie. Dat zie je ook vaak als je op verkiezingslijsten kijkt. De politici daar hebben vaak verschillende partijen afgewerkt en duiken ineens weer op bij een andere partij. Daar zit heel weinig ideologie achter, kan ik je vertellen. Ja. Dan die verkiezingen zelf. Wat hebben die opgeleverd eigenlijk? Nou ja, dit keer dat er twee partijen zijn die gaan regeren. Maar die partijen hebben, en dat is eigenlijk een beetje raar, die hebben niet de meerderheid aan stemmen behaald, maar wel de meerderheid aan zetels. MFK en PEP, zo heten die partijen, de nieuwe coalitie, die hebben samen namelijk maar 40% van de stemmen gehaald. En op basis daarvan 7 zetels behaald. 7 van de 21 in het Curaçaose parlement. Maar er deden dit keer heel veel kleine partijen mee. En die wisten geen van allen een zetel te halen. En in het restzetelsysteem van Curaçao, dat iets anders is georganiseerd dan in Nederland, zijn vrijwel al die restzetels naar deze twee partijen gegaan. En hebben ze geen 7 zetels behaald. Op eigen kracht weliswaar 7, maar er nog eens 6 bijgekregen. En kunnen nu dus regeren met 13 van de 21 zetels. En ja, als je dan toch een beetje over een partijpolitiek punt moet hebben, deze twee partijen lijken elkaar gevonden te hebben in hun afkeer van de Nederlandse bemoeienis over de aanpak van de economische gevolgen van de coronacrisis. Ja. En wat voor gevolgen heeft dat dan voor die politieke koers? Nou ja, dat blijft op dit moment wat onduidelijk. Nederland heeft een Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling opgericht, het zogenaamde COHO, dat het Nederlands geld moet gaan beheren en uitgeven om Curaçao dus na corona er weer helemaal bovenop te helpen. Maar die nieuwe coalitie van MFK en PNP, die vindt dat eigenlijk te veel bemoeienis uit Den Haag. En ze willen dat orgaan nu laten vervangen door het IMF. De vraag is natuurlijk of Nederland daar akkoord mee gaat. Den Haag heeft namelijk geen zin om weer geld naar de eilanden te sturen als die controle daarop niet goed geregeld is. Maar goed, het plan van Nederland, hè, dat COHO, dat is onlangs door de Raad van State bekritiseerd en dat moet nu worden aangepast. Er ligt dus ruimte voor de eilanden en die ruimte gaat Curaçao ook wel gebruiken. In de wandelgangen hier hoor je steeds vaker let the games beginnen. En dan bedoelen ze natuurlijk de games met Nederland. Ja. Correspondent Dick Draaier was dat, over de situatie op Curaçao. 6:08 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Nieuwsuur sprak met Joost Hilteman van de Crisis Group. Het ging over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Volgens Hilteman is er internationale bemoeienis nodig. Dat kan Egypte zijn, Turkije, Qatar, andere landen in de regio, maar vooral, en misschien de Europeanen ook, maar vooral de Amerikanen. En die, zoals ik al zei, hebben nog niet het punt bereikt. Die sturen nu een gezant, Hadi Ammer, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is natuurlijk één stap. Maar er is meer nodig. Beide partijen moeten volgens hem vermoeid raken van de slachtoffers die er vallen. En dat punt hebben we duidelijk nog niet bereikt. Zeker niet van de kant van Hamas. Anders zouden ze nu op dit moment geen raketten meer aan het afvuren zijn. Zeker niet van de kant van Israël, waar de schade zeer beperkt is geweest. Er zijn natuurlijk ook wel slachtoffers, maar vergeleken met Gaza heel weinig. Handbalcommentator Richard van der Made besprak in Langs de Lijn en Omstreken de knieblessure van handbalster Estefana Polman. Het is spannend of zij wel mee kan naar de Olympische Spelen. Polman wil ontzettend graag uiteraard mee met het Nederlands team na Tokio om die Olympische Spelen mee te maken voor de tweede keer. Het is echt nog eventjes afwachten, Jeroen, wat uit die scan gaat komen. Maar de experts die zeggen ook van, ja, we durven er eigenlijk niets van te zeggen, maar ze kwam inderdaad best wel lelijk terecht en het zag er ook wel ernstig uit. Ja. Maar ja, je weet het niet. Nee, en het zou voor Oranje wel een enorme domper zijn. Polman is natuurlijk de spelbepaler. Zij zorgt voor tempo, ze zorgt voor verrassing, ze zorgt voor assists, ze zorgt voor veel doelpunten. Ze staat vaak op het moment dat het heel belangrijk wordt. Halve finale tegen Rusland, finale tegen Spanje op dat WK in Japan. Toen was ze echt fantastisch. Dus als Polman er niet is, zij bepaalt het ritme van de wedstrijd, dan is dat een heel groot gemis. Oud-Rusland-correspondent Peter Damekoer heeft een boek geschreven over zijn hersenbloeding en kwam daarover vertellen bij Op1. En zo moest hij opnieuw leren schrijven. Ja, de ene pagina begon linksbovenaan, de andere pagina rechtsbovenaan en de andere pagina in het midden. En realiseerde je dat dan, dat je dat fout zat te doen? Nee, na een paar dagen dat je die tekst terug probeert te lezen. En dan zie je dat je ergens in een paar diagonaal naar boven zit te schrijven en dan diagonaal naar beneden. Zinnen die door elkaar gaan. Ik kon er geen chocola van maken. Bij Bo zat KLM-directeur Pieter Elbers. Volgens hem spelen vakantiegangers al volop in op het intrekken van het negatieve reisadvies. Nou, de afgelopen 48 uur zie je eigenlijk een bus ontstaan. En nou, dat heeft geresulteerd in ieder geval in ongelooflijk veel belangstelling van onze klanten. Zakelijk, maar ook vakantie. En eigenlijk iedereen die weer zegt, nou, we zijn er klaar voor. Dus en kunt u zeggen hoeveel boekingen er binnen zijn gekomen? Nou, duizenden in de afgelopen 48 uur. Nou, dat is schitterend. En in Met het oog op morgen reageerde Benny Jolink op het mislopen van promotie van zijn favoriete club, de Graafschap. Op zijn Jolinks vertelde hij wat voor avond het was. Een kutavond. Nee, echt, wat een verschrikkelijk. Ja, ik heb er geen woorden voor. Als een stekker. Bah. Ja, godverdomme. Ik heb net nog een vol biertje gepakt. De zoveelste. En dit moet ik even persoonlijk verwerken. Ik zeg, Jan Publiek, kom er maar in. Dat was gisteravond op Radio en TV. Nu, Blondie. I'm gonna love you too, Kirsten. Ja. Hemelvaartsdag, geen ochtendkrant, het wezen niet in papiervorm. Er valt niks te ritselen vandaag. Maar jij bent niet voor één gat te vangen, dus je hebt die sites bekeken. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? De website van de Telegraaf opent optimistisch. Experts unaniem, cijfers heel bemoedigend, staat er. Ze hebben een aantal virologen gesproken over de afname van de ziekenhuisopnames. En viroloog Louis Kroes die zegt zelfs dat er sneller versoepeld kan worden. Als er in de loop van juni nog meer mensen zijn gevaccineerd en de viruscirculatie laag is, dan zouden volgens hem kroegen weer open kunnen. En wat hem betreft zelfs grotere evenementen en festivals later in de zomer ook weer verantwoord zijn. Jee. Dat is goed nieuws als dat uitkomt. Ja, ondanks de grote druk vooraf van China hebben 18 VN-lidstaten, waaronder Nederland, een conferentie bezocht over de mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Daarover schrijft de Volkskrant. Op de bijeenkomst zei de VN-gezant voor minderheidsvraagstukken dat de Verenigde Naties er alles aan moeten doen om toegang te krijgen tot de provincie Xinjiang om de ernstige beschuldigingen over heropvoedingskampen, dwangarbeid en gedwongen geboortepolitiek onder Oeigoeren te onderzoeken. De Chinese VN-diplomaat is woest en spreekt van één grote monoloog tegen China, gebaseerd op ongegronde politieke beschuldigingen. En op de website van NRC staat een portret van de nieuwe informateur Mariette Hamer. De krant sprak met mensen die met haar werken in de Sociaal-Economische Raad. En ze zijn allemaal lovend over haar. Zet haar aan zo'n kluif en ze gaat er eindeloos mee aan de slag, zegt VVD'er Ed Nijpels. MKB-voorman Jacco Vonhoff zegt dat Hamers achtergrond bij de PvdA nooit heeft geleid tot voortrekken. En Bas ter Weel, kroonlid van de SER, die typeert haar bemiddelingsstijl met een voorbeeld. De een zegt de WW-uitkering is te hoog, de ander vindt hem te laag. De Hamer zet dan een stap terug en vraagt hoe willen we dat werkloze mensen verzekerd zijn in Nederland. En vaak zie je dan dat de meningen daarover niet heel ver uit elkaar liggen. Het AD schrijft over een vrouw in een rolstoel die mogelijk wordt uitgezet uit haar sociale huurwoning. De woningcorporatie Woonstad in Rotterdam wil dat de vrouw van 38 zo snel mogelijk haar woning verlaat, terwijl er nog geen geschikt alternatief is. De corporatie laat de fundering van de rij scheefgezakte woningen herstellen. En ook komt er stadsverwarming in. De huren gaan flink omhoog. Alle bewoners zijn inmiddels weg, maar voor de vrouw is nog geen oplossing gevonden. Het sloopt me, ik heb zoveel stress, ik ben doodsbang om straks op straat te staan, zegt de vrouw tegen de krant. De corporatie verzekert het AD dat de vrouw niet zomaar op straat komt te staan. 16 minuten over 6 is het. Ja, grote verrassing in de eerste divisie. Niet de Graafschap dus, maar Go Ahead Eagles promoveerde naar het hoogste niveau, de Eredivisie. De Superboeren konden het opnieuw niet afmaken en speelden met 0-0 gelijk tegen Helmond Sport. Verslaggever Jeroen de Jager keek in Deventer met een paar supporters van de Eagles bij het stadion naar de laatste paar minuten van die wedstrijd. Helmond Sport wordt gepakt door hey, jongens. De boel eruit kijken. Duikt er eentje voor zijn bijna. Neus op. Bijna. Bijna, jongens. Keep it going. Hey, dit hadden jullie ook niet verwacht, waarschijnlijk. Nee, natuurlijk niet. We luisteren allemaal samen nu naar de radio hier in Deventer. Nou, wij kijken gewoon even lekker op de livestream mee. Hey, oké. Okay. Klopt dan, godverdomme. Nou, ik heb vandaag de hele dag de raarste gevoelens in mijn lichaam gehad. Dat ik denk van, godverdomme, zal toch niet, jawel. Hoe lang wordt er verlengd? 5 minuten. 5 minuten verlenging. 5 minuten met dieperink, hè. Dus ga nergens vanuit. En in principe hadden wij gewoon weinig. Ik denk, ja, weet je, we hadden wel een beetje gehoopt op promotie. Maar ik denk dat niemand, tenminste Dave, gedacht dat we ging promoveren. Nog 30 seconden is wel hier, denk ik. Ik denk dat mijn telefoon in de lucht gooien is een groot feest. Er wordt hier op de stream gekeken. Die loopt natuurlijk achter me. Iemand anders die is aan de telefoon. Ja, ik ben aan de telefoon. Ha, kippetje, godverdomme, lekker gek! Ah! Waarom fluit hij nou niet af? Ja! Ja! We zijn er, jongens, we zijn er! Oh, godverdomme! Hey, up where we belong! Dit is toch gerechtigheid tegen die boeren? Lekker, man! De stewards achter het hek. Hey, wat brengt jullie hier? Want er is geen wedstrijd hier in de Adelaarshoort. We moeten het hier wel een beetje ordelijk houden. Verwachten veel supporters hier? Ja, voor de zekerheid doen we het, hè. Dus, ja. En dan gaan de fakkels de lucht in, vuurwerk verderop in de stad. En hier de Adelaarshoort, die ligt natuurlijk midden in Deventer, in de wijk. Langzaam komen mensen uit de wijk, ook hier richting het stadion. Hey, vertel, hoe belangrijk is dit voor jou, dat jullie weer naar de Eredivisie gaan? Ja, heel belangrijk, heel belangrijk. Vertel. Niet omschrijven. Dus met hulp van de Graafschap? Nou, eerder met hulp van Helmond Sport, hoor. Ja. Ze mogen die keeper mogen zijn levens aan gratis bier geven, maakt mij niet uit. Hey, hoe fijn is dit voor jullie? Ja, dit is fantastisch, fantastisch. Wie had dit verwacht? We hadden het gehoopt. Maar met verwacht. Die wedstrijd die stil wordt gelegd daar in Doetinchem. Oh, precies, precies, precies. En dan, je zag die kopjes hangen bij de Graafschap. Ze hadden het niet meer. Ze hadden het niet meer. En Helmond, die, als beesten hebben ze gewoon, als beesten. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Klein volksfeest krijgen we hier in Deventer. Ja, dat was Deventer dus. In feest daar in Deventer. Maar in Doetinchem was het onrustig. Zo onrustig dat de ME eraan te pas moest komen. Wordt vuurwerk gegooid naar de bus van Helmond Sport. Er heeft zich een baldadige menigte verzameld. Frustratie, knallen, het is uitkijken naar die 0-0 op stadion de Vijverberg. Met ME die nu ook erop in rent. En met vuurwerk wordt bekogeld. Wapenstokken, schilden, helmen. Binnen gaat het er rustiger aan toe bij Mike Snoei en Ted van der Pavert. Die, nou ja, net als de supporters, dan op een andere manier niet weten wat ze hebben meegemaakt vanavond. Zoveel kansen tegen Helmond en dan niet scoren, niet promoveren. Mike Snoei. Maar ze hadden ook gewoon enorm veel geluk. Die bal van Ralf Seuntjes, die gaat via de paal en de keeper zijn rug gaat hij eruit. En dat bedoel ik. En dat dwingt de jongen zelf af, want er was een tijger in de goal. Maar die kansen waren te groot om daar niet minimaal 1, 2 of 3 van te maken. Ben je boos, gefrustreerd, hoe zou je het noemen? Enorm teleurgesteld, net als iedereen. De mensen achter me, de mensen op het veld, de wisselspelers, iedereen. Niemand heeft dit aanzien komen, want... En vooral omdat we nog zoveel tijd hadden. En als je ziet hoe wij met een omzetting Joey Konings erbij in de spits. Met ballen alleen maar vanaf de zijkant. Ja, plotseling kregen we ook ineens heel veel kansen. Als ik die Konings zie, het is dan niet zijn seizoen. 3 opgelegde kansen. Ja, dan kun je het blijkbaar op zo'n moment niet brengen. Klopt. Hè? Dus ook kwaliteit. En er wordt iets van je verwacht. Maar Melvin Platje mag ook gerust een bal binnenschieten. En Van Heert hem voor een leeg doel binnen, koppen voorlangs. Elmo Liefting. Dus met elkaar te veel kansen laten liggen. Hij wil niet binnenvallen. En gaan er niet goed mee om. We hadden misschien wel mee moeten blijven voetballen. Anderzijds, op een gegeven moment het veld speelt ook niet meer mee. Of, ja, door de regen is het ook wat moeilijker bespeelbaar. Nou, dan kies je er ook voor om wat sneller langs te spelen. Misschien omdat we het af en toe iets langer uit moeten stellen naar wat meer... diagonale bal, maar ja, alsnog krijgen we gewoon zo 500% kansen. En dan nog heel veel mogelijkheden eromheen. Ja, dan moeten we er ook even maken, anders dan wordt het heel lastig natuurlijk. Held van de avond is de doelman van Helmond Sport. Hij zit te wachten in de bus. Sprak hem zojuist. Robin Koot, 21 jaar. Tweede duel in het betaalde voetbal. Uit Münster Geleen. Zoveel reddingen, avond van zijn leven. Ik denk dat ik echt wat tof voor mijn kunnen heb gespeeld. Van tevoren denk ik alleen maar aan... Je wil niet tegen jouzelf de Graafschap een feestje gunnen. Dus je doet er alles aan om het feest te verpesten. Ja, en dan als je zo'n pot neerzet, ja, kan alleen maar trots op zijn en doorpakken. Dus natuurlijk doe je er alles aan om jezelf te laten zien. Ook richting volgend jaar. Ik denk dat ik mezelf goed op de kaart heb gezet om voor volgend jaar weer vast te leggen. We hoeven geen meelijden te hebben. We zijn sportmannen. Nu wel weer ons oprichten. Echt weer gaan kijken naar Roda thuis zaterdag. Maar ze mogen best even doodziek zijn van hunzelf nu. Politiehonden. Hekken gaat open. Supporters teruggedrongen. Bus van Helmond Sport. Mag weg, snel, voor het nog verder uit de klauwen loopt. Verslag was dit van Ragnar Niemeyer. Vandaag is het suikerfeest. Moslims vieren dan het eind van de Ramadan. Dat is geen officiële feestdag, maar het gebeurt steeds vaker dat werkgevers hun werknemers wel de mogelijkheid bieden om een feestdag om te ruilen. Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent bij veel cao-onderhandelingen betrokken. Wat voor afspraken zijn dat dan, die worden gemaakt? Dat zijn eigenlijk hele simpele afspraken. In een cao of een arbeidsvoorwaardenregeling wordt vastgelegd dat niet alleen maar de traditionele christelijke feestdagen gebruikt kunnen worden voor vrije dag, maar dat men die kan ruilen voor een bijvoorbeeld een suikerfeest zoals vandaag, of voor een andere religieuze dag. Die hoort bij andere godsdiensten. Ja. Nou is het vandaag toevallig ook Hemelvaartsdag in Nederland, dus dat komt eigenlijk mooi uit. Ja. Nou, ik weet niet of het mooi uitkomt. Misschien juist niet, want dan wordt misschien de ruilmogelijkheid wat kleiner. Ja, waar het om gaat is dat in de samenleving steeds meer diversiteit is gekomen de afgelopen jaren. En dat je dat weerspiegeld ziet in de arbeidsvoorwaarden. En dat is een evolutie, dat is een ontwikkeling die lang loopt, die ook lang zal doorgaan tot het voltooid is. En die, denken wij, recht doet aan de Nederlandse werknemer. En dat is dan bijvoorbeeld het suikerfeest. Maar welke feestdagen nog meer dan? Komen er voorbij in de onderhandelingen? Nou, ze worden vaak niet met name genoemd. De enige andere die echt met naam genoemd wordt is Holi. Dat is een, dacht ik, een Hindoe feestdag. Maar het, wel worden de religies genoemd. En dan gaat het met name om islam, hindoeïsme, jodendom. Dus als er werknemers zijn met die religies, dan krijgen ze de gelegenheid om op hun feestdag vrij te nemen in ruil voor het werken op een traditionele christelijke feestdag, zoals die wel vaak genoemd zijn in de arbeidsvoorwaarden. En dat gebeurt sectorbreed? Nou, niet, het eigenlijk door het hele bedrijfsleven. Er is een enorme variatie aan bedrijven en bedrijfstakken waar dat gebeurt. Voedingsmiddelenindustrie, pensioenuitvoerders, verzekeraars. Ik heb andere soorten industrie. Ik heb van alles wel gezien. Een enorme variatie. Dus het is heel breed. Het zal ongetwijfeld samenhangen met de vraag, wat voor mensen werken er in dat soort bedrijven? En als die mensen op zeker moment, mensen zijn met veel mensen met een andere achtergrond, dan zullen ze kenbaar maken, of ze zullen een vakbond kenbaar maken, dat ze daar graag iets over willen afspreken. En werkgevers die staan daar in zijn algemeenheid erg open voor, met eigenlijk maar één beperkende voorwaarde: het werk moeten toelaten. En maar die beperkende voorwaarden, die geldt eigenlijk ook al voor de traditionele feestdagen. Je ziet ook dat als op paasmaandag winkels open zijn, moet daar toch echt gewerkt worden, ongeacht de godsdienst die je hebt. Ja. Het is, want dus de werkgevers staan daar ook wel open voor, maar laten we zeggen een extra vrije dag erbij nog, dus naast al die christelijke vrijdagen, dat is niet aan de orde. Nee, nou, dan moet daarover onderhandeld worden. En dan moet men dat met elkaar afspreken. Nederlandse werknemers, die hebben niet te klagen over het aantal vrije dagen. We hebben ook niet zo heel veel verplichte vrije dagen. Er is dus een grote keuzevrijheid voor de werknemer. Dat wil die werknemer graag in stand houden. Ja, een extra vrije dag, dat moet op een of andere manier uit de lengte of de breedte betaald worden. En als werknemers dat willen, ja, dan zullen ze daarover moeten onderhandelen. En dan zal er iets anders tegenover moeten staan. Maar dat is eigenlijk een normale praktijk in de arbeidsvoorwaardenonderhandeling. En bijvoorbeeld mensen die helemaal niks met het geloof hebben, welk geloof dan ook, en die zeggen van, nou, laat mij maar gewoon werken op al die christelijke dagen, dan kan ik er misschien een paar dagen bij plussen in de zomervakantie. Kan dat ook? Nou, in veel gevallen kan dat. Het hangt er een beetje vanaf of het bedrijf op de betreffende feestdag open is, natuurlijk. Maar je ziet dat steeds meer bedrijven, met name in de dienstverlening, dat die op de traditionele dagen aan het werk zijn. Denk aan horeca, denk aan dagattracties, denk ook aan de industrie. En dat zijn vaak toch bedrijven die bijna altijd doorgaan. En daar zijn ongetwijfeld heel veel ruilmogelijkheden wat dat betreft. Ja. Er wordt flexibel mee omgegaan. Dus dank voor de uitleg. Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Anna de Volder is een Vlaamse zangeres en liedjeschrijver. Ze komt uit Sint-Niklaas en treedt op onder de naam Anna Roon. U kunt haar kennen als de winnares van de vierde editie van de TV-talentenjacht Beste Singer-Songwriter van Nederland. Dat was in 2015. Ja, dan hoor ik u denken, hoe kan dat nou? Want zij is toch Vlaamse? Dat klopt, maar ze woonde en studeerde toen in Rotterdam aan de Kunstvak Hogeschool. En vandaar dat ze dus mee mocht doen. Dit is haar nieuwe liedje, Anna Roon met Saint Francis. Sixteen bridges to cross till San Francisco. Drippy lights on the side of the road make your skin glow. Pristine bottles of that old wine that you love so. Filthy excuses you make while you pray for the end goal. Ghost-like pictures to claim your position. Blindly leading the blind to submission. Upside all things black and white. Displaced bars in your head and the three dots, a downward spiraling fragments of your thoughts. Find God more than a shade of red on your cheeks, love. More than the needles you willingly bleed for. More than put your name on. Anna Roon, St. Francis, dat is haar liedje. 1:08 nu. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Opnieuw waren er gisteravond en vannacht felle confrontaties in Israël en de Palestijnse gebieden. In een buitenwijk van Tel Aviv werd een Palestijnse chauffeur uit zijn auto gesleurd en zwaar mishandeld. Volgens persbureau AP waren de daders Joodse nationalisten. Ook zijn over en weer opnieuw raketten afgevuurd. Minister De Jonge vindt het niet nodig dat GGD's de coronavaccinatie in het gele boekje zetten. Het vaccinatieboekje heeft volgens De Jonge geen internationale status. Er zijn mensen die het boekje meenemen naar priklocaties, maar GGD's blijken niet altijd bereid de inenting daarin op te schrijven. Bij een grote brand in een papieropslag op een vuilstort in Leeuwarden is veel rook vrijgekomen. Omwonenden zijn in een NL-alert opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden. Dat nablussen gaat volgens de brandweer nog wel even duren. De Nederlandse militairen op NAVO-missie in Afghanistan zijn waarschijnlijk in juli allemaal weer thuis. 2 maanden eerder dan gepland. Volgens het ANP duurt het minder lang dan verwacht om alle spullen en manschappen weg te halen uit Kabul en Mazar-e-Sharif in het noorden van het land. Het weer, eerst wat zon, in de middag meer bewolking en in het midden en zuiden van het land ook buien. Lokaal kan er veel regen vallen. Het is vandaag zo'n 17 graden. Ontdek de wereld vanuit je eigen keuken bij Albert Heijn. Met het grootste assortiment aan wereldse smaken. Nu ook nog eens extra voordelig. Met deze week in de bonus. Alle falafel met 25% korting. AH hamburgers 4 stuks, 2 schalen voor €3,79. Perla Pet 36 stuks, 2 plus 2 gratis. En alle A-merk wasmiddelen en wasverzachters 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Het lekker weerbericht. De barbecue gaat aan. Dus snel naar Albert Heijn. Want onze barbecue zalmspiezen en AH biefstukspiezen zijn 1 plus 1 gratis. Albert Heijn. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Het is 4 minuten, pardon, over 6:30. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Geen chemo voor Felix, zo heet de uitzending van Zembla vanavond op NPO 2. En laten we even luisteren naar de inleiding van dat programma. 2 jaar geleden wordt bij de 9-jarige Felix een hersentumor ontdekt. Hij wordt met spoed geopereerd. Daarna moet hij in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht worden bestraald en een chemokuur ondergaan. Zijn ouders maken zich zorgen over de bijwerkingen van de chemo. Je maag draait om, want het is natuurlijk een verschrikkelijke behandeling die kinderen moeten ondergaan. De ouders willen daarom immunotherapie. Wij zien dit als een kansrijke behandeling. En we willen daar een gesprek over. Gewoon ook een open en eerlijk gesprek. Maar de artsen laten de ouders geen ruimte. De chemokuur moet zo snel mogelijk beginnen. En daarom doet het ziekenhuis een melding bij Veilig Thuis. Zij moeten onderzoeken of hier sprake is van kindermishandeling. Dirk Mossert is hier van Zembla. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen, Jurgen. Dit is een heftig verhaal. Veilig Thuis is de instantie die zich bezighoudt met kindermishandeling en huiselijk geweld. Waarom is die club ingeschakeld in dit geval? Nou ja, zoals je hoort, het gaat over Felix. En Felix moet een chemokuur ondergaan als nabehandeling van zijn... de hersentumor die bij hem is gevonden. En zijn ouders twijfelen daarover en willen daarover in gesprek. En op dat moment denkt de arts... ja, kunnen deze ouders wel de juiste beslissing nemen voor hun kind? En zegt dan in dat gesprek met die ouders al vrij snel... nou, als jullie blijven twijfelen... en eigenlijk niet de protocolaire behandeling willen volgen die wij voorstaan... dan zijn wij genoodzaakt om Veilig Thuis in te schakelen en daar een melding te doen. En wat heeft Veilig Thuis gedaan met die melding? Want het ziekenhuis heeft het daar gemeld uiteindelijk. Ja, nou, wat Veilig Thuis dan doet, die gaan daar wel op af. Want dat zijn ze verplicht als er zo'n melding wordt gedaan. Dan moeten ze dat gaan onderzoeken. Alleen bij die mensen thuis helemaal aangekomen... dat gebeurt ook een dag na dat gesprek al. Stelt Veilig Thuis zich terughoudend op. Hè? De moeder vertelt ook in onze uitzending dat Veilig Thuis daar rondkijkt. Kijk, wat is de situatie hier nou thuis? En dat zij ook eigenlijk tegen die ouders zeggen... ja, wij begrijpen ook wel dat jullie vragen hebben... en willen praten over de behandeling van je kind. Dus die stellen zich vrij terughoudend op. En waar Veilig Thuis natuurlijk, als er echt sprake is van ernstige situaties... en kindermishandeling meteen doorpakt... stellen ze zich hier heel terughoudend op. Ja, nou is het zo dat ik begrijp uit die uitzending van jullie... dat de oncoloog al contact had met Veilig Thuis... nog voordat die ouders in het ziekenhuis kwamen voor een gesprek. Ja. Dat is wel een rare volgorde. Dan. Ja, dat zou je denken, maar dat is toch zoals dat gaat. Kijk, dat is een anoniem advies wat ze daar aanvragen. Dat mag. Die oncoloog schikt van... kijk, zij krijgt e-mails op voorhand en een telefoongesprek met die ouders... en daarin maken zij al... melding van hun twijfel. En maken ze ook melding van... ja, wij willen graag in gesprek over die immunotherapie... waar wij eigenlijk veel van verwachten. En op dat moment schrikt die oncologe daar al van. En die gaat dan advies inwinnen bij Veilig Thuis. En de dag daarna vindt dus dat gesprek plaats. En direct na dat gesprek doet zij dan ook die melding. Dit is aan de andere kant ook toch logisch dat zo'n ziekenhuis... het belang van, in dit geval, de gezondheid van dat kind voorop stelt. Ja, dat klopt natuurlijk. Daar zijn ze voor. Zeker. Artsen zijn er natuurlijk om kinderen en mensen beter te maken. Dat is natuurlijk ook heel logisch. Maar het is zo, kijk, als een arts echt zegt... Hè, want dat zegt Veilig Thuis ook in onze uitzending. Als een arts echt zegt, luister, deze behandeling is strikt noodzakelijk... en die moet plaatsvinden, dan moeten ze niet naar Veilig Thuis gaan... en dan moeten ze Veilig Thuis daar buiten laten... maar dan moeten ze naar de rechter gaan. Dan kunnen ze via de Raad van de Kinderbescherming naar de rechter gaan... en die rechter moet dan beoordelen van... luister, deze behandeling moet wel of niet plaatsvinden. Maar daar kunnen ze niet Veilig Thuis voor inschakelen. Mm. Hoe is het in dit geval gegaan? Hebben die ouders uiteindelijk hun verschil van mening... met dat ziekenhuis kunnen oplossen? Nou ja, zoals je misschien kunt voorstellen is het zo... dat die ouders die horen dus dat zij te maken krijgen met Veilig Thuis... die krijgen die organisatie ook echt op bezoek. Ja, dat zorgt natuurlijk voor dat die ouders enorm... die schrikken daar enorm van. En die raken natuurlijk steeds verder uit elkaar met het ziekenhuis. Hè. Die verhouding en die raakt natuurlijk helemaal verziekt. Die ouders verliezen ook al hun vertrouwen in het ziekenhuis. En die verbreken ook uiteindelijk ook wel die banden met het ziekenhuis. Kijk, die nabehandeling voor Felix die bestaat uit een bestraling en een chemokuur. Die bestraling doen ze uiteindelijk wel. Omdat ze in contact komen met artsen die immunotherapie gaan doen. En die zeggen, ja, je moet hem toch laten bestralen eerst. Nou, dat doen ze. He, en nadat hij bestraald is, gaan ze die immunotherapie geven aan Felix. En dat doen ze in Keulen. En ze doen die chemokuur niet. En de banden met het Maxima Centrum die zijn ook echt verbroken tussen deze ouders. Hoe gaat het met de jongen nu? Goed. Ik heb natuurlijk een paar keer ben ik bij ze geweest. Het is een heel leuk, levendig jongetje. Dol op sport. Leuk ventje. Hij is nog steeds gezond. En hij wordt gemonitord... Er wordt gekeken hoe wordt steeds bijgehouden hoe het met zijn gezondheid is. Er worden allerlei metingen gedaan. En daaruit blijkt dat hij nog steeds, hoe zeg je dat, gezond is? Ja. Tussen die ouders in het ziekenhuis, nou, dat is niet, dat komt waarschijnlijk niet meer goed. Gebeurt dit nou vaker? En gebeurt het ook dat ouders uit de ouderlijke macht worden gezet? Toch? Dat gebeurt wel, maar dan moet je voorstellen dat bijvoorbeeld in de gemeenschap van de Jehova's getuigen speelt dat. Die ouders die willen dan geen bloedtransfusie bij hun kind. Soms is dat toch nodig. En dan wordt die route wel bewandeld, hè, die ik schetste, via de rechter. Dan worden die ouders toch uit de ouderlijke macht ontzet. Maar je moet je voorstellen, dat is natuurlijk een kortstondige situatie. Zo'n operatie duurt een aantal uren. Voor die tijd worden die ouders dan uit de ouderlijke macht ontzet. En kunnen dan toch allerlei dingen plaatsvinden, transfusies plaatsvinden die ze eigenlijk niet willen. En daarna worden ze weer teruggezet in die ouderlijke macht. En dan loopt dat proces gewoon verder. Kijk, dat zijn hele kortstondige tijdsperiodes. Hè? Maar voor ouders uit de ouderlijke macht ontzetten voor een veel langere periode. Hè? Zo'n chemokuur duurt maanden. En dan moet je steeds die ouders uit de ouderlijke macht ontzetten voor de periode dat die dan behandeld wordt. Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Dus ziekenhuizen vinden dat natuurlijk ook buitengewoon ingewikkeld om dat te gaan afdwingen. Ja. Dat begrijp ik wel. Veel meer hierover vanavond in Semla. Om 8:55 op NPO 2. Geen chemo voor Felix. Zo heet de aflevering. Dirk Morsen, dankjewel. Sinds de staatsgreep in Myanmar doet de legerleiding daar van alles aan om nieuws uit het land te blokkeren. Buitenlandse journalisten zijn niet welkom. En lokale journalisten die worden opgepakt en vervolgd. Veel van hen vluchten daarom naar buurland Thailand. Maar ook daar wordt het voor hen steeds moeilijker. Deze week zijn daar 3 journalisten uit Myanmar opgepakt. En die worden mogelijk teruggestuurd. Journalist Annelie Langerak werkt in Bangkok en zet zich in voor de persclub van buitenlandse journalisten daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar worden deze 3 journalisten uit Myanmar van beschuldigd eigenlijk? Nou, deze 3 journalisten van de Democratic Voice of Burma en 2 activisten, in totaal zijn dus 5 mensen gearresteerd, omdat zij Thailand illegaal zouden zijn binnengekomen. En dat hebben zij deze week voor de rechter ontkend. En ja, zij zijn een van de tientallen journalisten die uit Myanmar die in de afgelopen weken naar Thailand zijn gevlucht. Omdat het te gevaarlijk werd voor hen om in hun eigen land te zijn. Ja, en even die Democratic Voice of Burma, die doet verslag vanuit Thailand, geloof ik, hè, normaal gesproken. Nee, zij normaal gesproken vanuit Yangon, de grote stad van Myanmar. Na de staatsgreep op 1 februari, een maand na de staatsgreep, was hun uitzendlicentie ingetrokken. Maar de journalisten bleven ondergronds doorgaan met hun journalistieke werk. En daardoor werden zij doelwit van de junta. En het werd zo gevaarlijk voor hen dat zij het land moesten verlaten. En zij mogen beslist niet worden gedeporteerd naar Myanmar. Want ze lopen ongelooflijk veel gevaar. Er zijn meer dan 70 journalisten in Myanmar vastgezet sinds de staatsgreep op 1 februari. En van een aantal weten we niet waar ze zijn. Mensen worden gemarteld in de gevangenis. Er overlijden mensen in de gevangenis. Er zijn berichten over buitengerechtelijke executies. En dus er wordt ongelooflijk veel druk op Thailand gezet vanuit allerlei organisaties om een humanitaire oplossing te vinden. Ja. En ik zei het al, je werkt voor die persclub van buitenlandse journalisten in Thailand. Wat kunnen jullie doen voor deze journalisten uit Myanmar? Wij hebben meteen, zodra wij hoorden van hun arrestatie, een verklaring uitgegeven waarin wij de Thaise overheid oproepen om hen niet uit te zetten. En de politie heeft een dag later op onze verklaring gereageerd en gezegd dat eerst het proces moet zijn voltooid, het juridische proces. En pas daarna kan er een beslissing worden genomen over een mogelijke uitzetting. Maar de politie zei dat hangt ook weer van een heleboel factoren af. Het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder deze week ook laten weten dat Thailand zoekt naar een humanitaire oplossing. Ik heb zelf gesproken met de hoofdredacteur van Democratic Voice of Burma, die zich natuurlijk ongelooflijk veel zorgen maakt over zijn mensen hier, die vastzitten. En wij hebben gehoord dat een aantal ambassades ook betrokken zijn bij de zaak. Maar het is nog niet duidelijk hoe de Thaïs zullen reageren. En het is een heel groot dilemma voor Thailand, want het zal een precedent zetten voor hoe Thailand met vluchtelingen uit Myanmar zal omgaan. Ja, ja. En intussen is het dus maar, eigenlijk niet of nauwelijks nog, wordt er verslag gedaan door journalisten vanuit Myanmar? Nou, er wordt juist nog steeds heel veel verslag gedaan. Het onder de meest onmogelijke omstandigheden. Het is heel erg gevaarlijk werk. Heel veel journalisten. Ik heb zelf al contact met een aantal in Myanmar. En ook met vrij veel van de journalisten die in de afgelopen weken naar Thailand zijn gekomen. Die zeggen, de journalisten in Myanmar, die moeten om de paar dagen van locatie verwisselen. Dat kost geld. De meesten zijn hun inkomen verloren, omdat de nieuwsorganisaties waar ze voor werken niets meer verdienen. Advertentieinkomsten zijn volledig opgedroogd. Ze werken eigenlijk gratis onder ontzettend gevaarlijke omstandigheden. Elke dag is hun veiligheid een prioriteit. Sommige journalisten zeiden, ik ben naar Thailand gekomen omdat mijn veiligheid bijna een dagtaak werd. Hè, om alles te regelen, om elke paar dagen een nieuwe verblijfplaats, een nieuw onderduikadres te regelen. Dus het wordt steeds moeilijker. Ja. Maar desondanks komen er nog steeds ongelooflijk veel beelden en berichten van journalisten in Myanmar naar buiten. Ja. En ja, ook de journalisten buiten Myanmar die blijven doorgaan met hun werk. Dank voor de toelichting. Annelie Langerak is dat. Werkt in Bangkok en zet zich daarin voor de persclub van buitenlandse journalisten. Nu meer van de nieuwssites. Omroep Brabant heeft gesproken met bewoners van het bungalowpark in Wernhout, waar gisteren het stoffelijk overschot is gevonden van een baby. Deze vrouw kan het niet geloven. Ja, geschrokken natuurlijk. Je verwacht zoiets niet. Eng. Echt erg eigenlijk ook. Ik denk, degenen die dat het gedaan hebben in volle paniek, ja, die mensen hebben ook hulp nodig. Ja, ik vind het echt te erg om voor woorden, ja. De omroep sprak buiten de camera ook met een man die het babytje gevonden heeft. Hij liet zijn hond uit rond een ven en zag een afvalzak liggen. En toen hij die op wilde ruimen, deed hij de gruwelijke ontdekking. Hij noemt het ergste moment uit zijn leven. Gerrit-Jan van D., de man die bekend staat als de Ruinerwold-vader, is onder dwang opgenomen in een zorginstelling, zegt zijn advocaat tegen het Dagblad van het Noorden. De opname begon 2 weken geleden. Het is niet duidelijk in wat voor soort zorginstelling hij zit en hoe lang hij moet blijven. De advocaat zegt dat hij van D. niet bijstaat bij de gedwongen opname, wel bij een nieuwe aangifte van een van zijn kinderen tegen hem en een procedure tegen een huisverbod. Voor de tweede keer in 2 dagen tijd is een herdenkingsmonument voor geweldslachtoffers in Hoorn vernield. Vlinders die symbool stonden voor slachtoffers zijn tot 2 keer toe van de rots waar ze op zaten afgeslagen. Het vandalisme gaat door merg en been, zegt deze nabestaande tegen NH Nieuws. Je hebt je gewoon met je poten vanaf te blijven. Dit is niet respectvol. Geweld eindigt waar respect begint, maar dit heeft niets te maken met respect. Voor de eerste vernieling is een man aangehouden die hulp zocht bij de GGZ. Hij is na een nacht in de cel weer vrijgelaten. Het vermoeden is dat hij ook de 2e keer het beeld heeft vernield. En volgens minister De Jonge gloort er hoop voor buitenlandse vakanties deze zomer. En dus maakte NRC een rondje langs een paar correspondenten. Nederlanders kunnen straks zonder test naar Ibiza, Mallorca, Menorca en Formentera reizen. Voor de rest van Spanje zijn bij binnenkomst nog wel coronatesten vereist. En overal is een mondkapje verplicht, ook op straat. En in Frankrijk begint volgende week een reclamecampagne van 10 miljoen euro om toeristen te werven. Nou, ook Turkije en Griekenland hopen op een bruisend zomerseizoen. Daar wordt meer risico genomen dan in andere landen. Maar ze zijn afhankelijk van toerisme en kunnen zich niet nog een zomer als de vorige veroorloven. In Duitsland is het anders, schrijft de krant. Daar zijn de regels zo veranderlijk als het weer in april. Met nu uit 1989, Diana Ross en Lou Rawls. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream, 'cause I've never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you queen on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? 'Cause together we can really get it on. Now you've got a fine brown frame, you tell me your name. You are solid with me, 'cause all I can see is your fine brown frame. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine. Madonna and Mabel, they are all fine as Mink and Sable. You may not be classed with the elite, baby. I try. And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby, yo. You look like Venus done up in bronze. And I know I'm a clown whenever you're around, because I'm crazy about. I'm crazy about. Negen minuten voor zeven is het. Hemelvaart is traditioneel het officieuze begin van het watersportseizoen. En door versoepeling van de coronaregels zijn de verwachtingen in de jachthavens en op de campings aan het water hoog gespannen. Veel vaste ligplaatsen in de jachthavens zijn nu al vol geboekt. En dat is ook het geval bij watersportcentrum Maasbommel, merkte verslaggever Jeroen de Jager. De boten gaan het water weer in, Joyce van Ooyen. Ja, klopt. Het seizoen is echt begonnen. Mensen gaan weer varen. Mooie weer is aan de aantocht, dus we verwachten veel drukte de komende weken. Jachthaven Maasbommel. Wat je op de achtergrond hoort is de botenlift. Die legt net een zeilboot weer in het water. Ja, watersportcentrum Maasbommel. Jachthaven met 350 vaste ligplaatsen. Ligt het allemaal vol? Ja, we gaan richting 90% bezetting. Door de coronasituatie zijn mensen toch geneigd om een boot te kopen en de vakantie in eigen land te vieren. En 90% bezetting, waar kom je vandaan? Wij zijn gestart voor de coronaperiode vanaf de 60%. Oh. Dus we hebben een grote sprong gemaakt. Zo. Ja, zeker. En waren mensen er vroeg bij om een vaste ligplaats te krijgen? Ja. We hebben ontzettend veel telefoon gehad in de maanden dat we normaal rustig aan hebben kunnen doen. Maar de maanden december, januari, februari stond de telefoon echt groeiend. Mensen willen zekerheid hebben. Ja, ook. Normaal gesproken kopen ze eerst een boot en daarna de ligplaats. Maar nu doen ze dat samen of zelfs eerder de ligplaats. Omdat ze, ja, het wordt krap. Heel veel jachthavens in Nederland liggen vol. Dus ja, moet toch ergens naartoe met je boot. Gaan we even naar het terras, want de horeca is natuurlijk ook anders nu, dit jaar. Ik ben Mea Jansen. En wij exploiteren Pirate's Nest. Hier toch ook nog? Het is informeel, gezellig, ongedwongen. En we hopen dat mensen het hier heel erg naar zijn zin hebben. Hey, is het anders dan vorig jaar? Vorig jaar april was het allemaal net begonnen. Nu zitten we in een routine. Ga je daar anders mee om dan? Wij proberen hier gewoon te zeggen van jongens, iedereen weet nou wat corona is. We zijn ermee klaar en wij doen hier gewoon ons ding. En wij zorgen dat als we hier zijn, is het gezellig. Zeg, met de nieuwe openingstijden, is dat fijn dat dat weer kan? Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. Tot 8 uur geeft ons net wat meer vrijheid. Ja, en ook voor de mensen gewoon lekker. De meeste mensen willen toch avondeten vanaf 5, 6 uur eigenlijk. Vanaf volgende week woensdag. Hè? Ja. Dus daar kijken we nu al naar uit. Gaan we de steiger op. Met de eigenaar van een boot. Michael Story. Hier een vaste lichtplek? Vaste lichtplek, ja. Dit jaar willen we net als Schelling. We hebben drie. Mijn broer heeft een boot, ligt hier. En andere jonge man die je net hebt ontmoet, heeft een groot schip. En zo gaan we met drie boten gaan we naar de Schelling. Ik wil even bij mevrouw langs, want die is aan het verven ook. Ja, ja, die is goed bezig. U bent goed bezig, mevrouw. Ja, het is nat, hè? Ja, voel het. Ja. Mevrouw is bezig met de boot aan het verven. Ja. Sinds wanneer heeft u deze? Sinds Pasen hebben we deze. Ja, in plaats van thuis blijven hebben we boot gekocht. Hey, maar dus speciaal voor de coronatijd, deze boot gekocht? Ja, we konden niet naar het buitenland, dus hebben we boot gekocht. Ja. En ziet u veel mensen die dat doen? Ja, Vorig jaar hebben wij 2 keer een boot gehad en allebei verkocht. En eigenlijk binnen 2 dagen de boot verkocht. Oh ja? Ja. En toen hebben we weer een grotere gekocht. En die ging na een paar weken ging die ook weer weg. Dus je kunt wel zien dat heel veel mensen een boot kopen. Dus die kroon heeft de botenprijzen gigantisch omhoog gejaagd. En ook door die handelaren die dus geen boten vanuit het buitenland naar Nederland halen. Er is geen buitenlandse markt? Nee, dus de aanvoer is er niet. Nee. En daardoor hebben ze hier, gaan die botenprijzen omhoog. Maar zie je dat daarop ingespeeld wordt op een of andere manier? Ja, daar wordt er mensen wel denk ik misbruik van gemaakt. Boten die 10.000 euro waard zijn, worden aangeboden voor 17.000, 18.000 euro. En die gaan gewoon weg? En die gaan weg. Kijk, kroon heeft natuurlijk op invloed op iedereen, toch? En de boot is een hele goede uitvlucht, denk ik, voor mensen die niet denken dat ze op vakantie kunnen. Want als ze dachten, vrijheid, wij hebben door een boot hier vrijheid. Vaar de haven uit en je doet waar je zin in hebt. In principe. Dus de coronaregels gelden ook, denk ik, op het water wat minder. Of dat goed is, is een ander verhaal. Maar ik denk dat de coronaregels een beetje weg zijn op het water. Dat was watersportcentrum Maasbommel. De bijdrage was van Jeroen de Jager. Vanmiddag zullen de pastoren en de kapelaan in Geleen op de wielenbaan aanwezig zijn om daar fietsen te zegenen. Fietsers kunnen er met hun racefiets, eenwielers, fietsjes met zijwielen, e-bikes, ja, of gewoon een omafiets langs om een zegen te ontvangen op deze hemelvaart. Ik ga erover praten met de pastoor Harry Kwaadvlieg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor traditie? Ja, die bestaat al enkele jaren. Normaal gesproken is die op zo rond Nieuwjaarsdag of de zondag erna. En ja, we kennen hier wel meer van dit soort gebruiken om zoiets te zegenen. En wat is het idee erachter dan? Dan ben je beschermd of zo? Hopelijk ook een beetje natuurlijk meer. Maar het is ook denk ik het gevoel dat je... ook een verantwoordelijkheid draagt in het gebruik van zo'n vervoermiddel of van de fiets. En dat je ook die verantwoordelijkheid neemt en dus beter oplet. En oog hebt voor je medegebruiker. Maar daarnaast hebben we ook af en toe natuurlijk het gevoel wel van dat we beschermd zijn misschien. Je zit wel een keer in de auto en dan... denk je, als ik het een seconde eerder, of niet, ik heb niet even opgelet. Als ik het een seconde eerder was opgetrokken, dan had het slecht afgelopen. Ja. Op een of andere manier ben ik geleid misschien of zo. Dat zal zeker wel ook erbij zijn. Maar het neemt zeker niet onze eigen verantwoordelijkheid weg. Nee. Sommige mensen doen dat, hè. Die, dat is hun geloof. Dat kan. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, zo'n zegening? Nou, kort gebed, kort woordje erbij. En dan, normaal gesproken, eigenlijk hebben wij ook wel wijwater erbij. Dat is nu even in de coronatijd anders. Dus we zullen het nu gewoon met de zegening bekruisen doen. En dan wordt eigenlijk iedere fietser afzonderlijk ontvangt dan de zegen. En ga ik eigenlijk langs de fietsers. Of dat zal even kijken hoe dat precies gaat. Want ja, nu coronatijd maakt ook even altijd alles een beetje anders. Maar het wijwater is er dus ook niet bij nu? Nee, dat doen we dan dit jaar toch maar niet. Nee, ja. Nee. Hebt u zelf nog een fiets staan? Ja. Ja. En nog een oude fiets. Nog oud, maar nu al 25 jaar of zo. Ik denk natuurlijk gelijk aan het dagboek van een herdersond met kapelaan Oudekerke die op zijn oude oma fiets reed. Nou, zo oud is die niet. Maar het is wel nog gewoon een oude fiets met 3 versnellingen. Zo. Maar de fietsenmaker ook laatst nog van zei van... maar zo'n oude versnellingen hebben we hier niet meer. Nu moeten we toch nog even iets nieuws voor verzinnen. Nou ja, u hebt het voordeel dat u kunt een extra zegening uitvoeren misschien met die fiets. Ja. Dan blijft hij goed. Verwacht u veel mensen vandaag? Moeilijk te zeggen, maar er is natuurlijk een fietsclub die het organiseert. Dus die heeft sowieso al natuurlijk wel haar achterban. Daarnaast staat natuurlijk de zegening vrij voor wie allemaal aansluit. Dat is altijd een beetje afwachten. Ook met het weer natuurlijk, allemaal dat soort dingen. Maar dat lijkt natuurlijk wel heel positief te zijn. Ja, ze kunnen terecht bij de wielenbaan in Geleen. Ja. Daar bent u aanwezig. Pastoor Harry Kwaadvlieg was dat. En vergeten vragen vooral aan en opmerkingen over dit fijne radioprogramma zijn van harte welkom. U kent intussen de mogelijkheden twitteren via hekje R1JN. U mag mailen r1jn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar. Ben jij ook fan van fietsen? Wij helpen je goed op weg. Want alles voor de fiets vind je op anwb.nl/fiets. Ontdekken hoe mooi Nederland is? In de gratis ANWB Erop Uit app vind je meer dan 750 fietsroutes. En kun je heel makkelijk zelf een route maken. Gewoon bij jou in de buurt. Interessant? We helpen je goed op weg op anwb.nl/fiets.

NOS Radio 1-journaal. 7:04 is het. Vannacht zijn er opnieuw raketten vanuit Gaza afgevuurd richting Israël. Ook was het onrustig in verschillende Israëlische steden. In een voorstad van Tel Aviv werd een Palestijnse taxichauffeur uit zijn auto gesleept en zwaar mishandeld. Volgens persbureau AP waren zijn belagers Joodse nationalisten. Contact met correspondent Ankie Reggers in Tel Aviv. Ankie, eerst even over die raketaanvallen. Wat is er bekend over schade en eventuele slachtoffers? Ja, er was gisteravond, afgelopen nacht werden er weer raketten afgevuurd vanuit Gaza op Tel Aviv. En ook vooral in de richting van het vliegveld van Israël. Dat was om 1:00 vannacht en daarna nog een barrage van 2:00 vannacht. Er zijn wel minder raketten dan in de afgelopen dagen afgeschoten, maar er is toch wel schade. Veel materiële schade. De meeste raketten worden tegengehouden door de ijzeren koepel. Maar dat is dan maar voor 90% effectief. Dus wat ze niet tegen kunnen houden, dat veroorzaakt veel schade. En er is gisteren ook een jongetje van 5 jaar omgekomen door raketaanval. Je zegt het idee is dat er nu minder aanvallen zijn dan de afgelopen dagen. Waar komt dat door dan? Ja, dat wordt hier geïnterpreteerd dat misschien Hamas eigenlijk zijn overwinning al heeft behaald en misschien op de terugweg is en liever heeft dus dat er nu een eind komt aan het geweld, ook van Israël natuurlijk, op de Gazastrook. Maar ze hebben ook gezegd, Hamas, dat ze bereid zijn tot een wapenstilstand. Maar Israël is daar helemaal niet toe bereid. Die zeggen, we hebben onze doelwitten nog niet bereikt. We hebben nog niet ons hele programma afgewerkt. Er wordt geprobeerd om te bemiddelen door Qatar, door Egypte, ook door Turkije. Hamas wil daarop ingaan, Israël niet. Ze hebben tot nu toe 650 doelwitten in Gaza hebben ze gebombardeerd. En dat gaat dan over woontorens, tunnels, ondergrondse tunnels en een aantal kopstukken van de islamitische jihad en van de Hamas. Die hebben ze geassassineerd gisteren. En wat je dus nu ziet eigenlijk, dat zijn op de wegen naar het zuiden van Israël, dus in de richting van de Gazastrook, hele kolonnes van tanks en ander oorlogsmateriaal wat allemaal gebracht wordt naar de grens van Gaza. En er wordt ook gezegd dat een grondoffensief in Gaza dus ook tot de mogelijkheden behoort. De hoop is dat dat niet gaat gebeuren. Ja. We zien voortdurend natuurlijk allerlei schokkende beelden. Nu ook weer beelden vanuit een buitenwijk daar bij jullie in Tel Aviv. Wat kan je daarover vertellen? Ja, kijk, Israël die staat in brand. En dat heeft dan niet zoveel te maken met de raketaanvallen uit Gaza. Maar de Joods-Arabisch geweld in Israël zelf, ja, dat verspreidt zich als een bosbrand. Op een dergelijke schaal en met een dergelijke heftigheid, dat is eigenlijk nog nooit vertoond hier. De politie heeft ook totaal de controle verloren. Ze hebben besloten om een avondklok in te stellen in de verschillende steden in Israël. Iets wat ook sinds 1966 nooit gebeurd is. Militaire politie wordt ingezet. Het gaat namelijk om, ja, er zijn in Israël wonen er 1.800.000 Arabieren of Palestijnen die de Israëlische nationaliteit hebben. In de meeste grote plaatsen wonen ze, dus het, kan je spreken van een vreedzame coexistentie, zoals in Haifa, in Jaffa, in Nazareth, in Lut. Maar een heleboel Arabieren wonen ook in hun eigen steden, Arabische dorpen. En daar is de vlam in de pan geslagen. Het is ongekend wat er hier gebeurt. Waarschijnlijk zijn de Arabische jongeren ten eerste geïnspireerd geworden door Hamas, die dus heeft laten zien dat zij de beschermers zijn van de Al-Aqsa-moskee, van de Tempelberg. En daar identificeren de Israëlische Arabieren zich natuurlijk mee. En dus er is begonnen, een aantal dagen geleden zijn ze begonnen met Arabische jongeren dus om synagoges te verbranden, scholen te verwoesten, te plunderen enzovoort. En daar zijn dus nu een aantal Joods-nationalistische, extreme jongeren. Dus je kan hebben over hooligans. Die komen uit andere steden, helemaal niet uit die gecombineerde steden. En die hebben eventjes huis gehouden. En die verschrikkelijke taferelen die er te zien waren in Bat Yam, in de voorstad van Tel Aviv, met een poging tot lynchen van een Arabische taxichauffeur, heeft wel heel Israël totaal geschokkeerd. Ja. Ja, er wordt natuurlijk ook naar het buitenland gekeken, met name ook naar de Amerikanen. Ik begrijp dat Joe Biden, de president, ook contact heeft gehad met de Israëlische premier Netanyahu. Weet je wat daar is gezegd? Ja, dat heeft heel lang op zich laten wachten, volgens Israëlische gevoelens. In de periode Trump, ja, stond Trump meteen al aan de telefoon. Er kwam eerst een hele lauwe reactie uit Amerika. Dus die het alleen maar had dat er gedeescaleerd moest worden. En dat iedereen zich eigenlijk een beetje moet inhouden. Nou, dat blijkt dus niet voldoende geweest te zijn voor Netanyahu. Dus die hebben contact gehad met de Amerikanen. En uiteindelijk is daar een verklaring uit voortgekomen waarin de Amerikanen zeggen dat Israël het recht heeft op zelfverdediging. Een hele andere aanpakken van de tegenwoordige administratie in Amerika, die dus niet meer zo pal achter, eenzijdig achter Israël staan, maar die dus nu ook een mogelijkheid willen geven en ook het vertrouwen van de Palestijnen terug willen winnen om uiteindelijk toch tot een soort onderhandelen te komen tussen beide partijen en uiteindelijk dus een oplossing te vinden voor het conflict hier tussen de Israëliërs en de Palestijnse bevolking. U hoorde correspondent Ankie Reggers vanuit Tel Aviv. 7:10 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij Bozat KLM-directeur Pieter Elbers om te praten over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij. Hij denkt dat mensen straks weer volop gaan vliegen. We houden klantenpanels met onze zakelijke klanten. Nou, mensen kunnen niet wachten. Mm-hmm. Als je kijkt naar toch een stuk economische motor. Je had over het herstelplan. Midden-kleinbedrijf is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor de Nederlandse economie. Dat zijn al die bedrijven die ondernemen over de hele wereld. De hele coronacrisis heeft ons natuurlijk heel erg een soort van de focus op Nederland. Maar uiteindelijk draait Nederland natuurlijk op de economie en de handel met het buitenland. Dus al die bedrijven willen weer vooruit. Dus ik geloof echt dat dat weer terug gaat komen. Bij Opeen vertelde Max-ombudsvrouw Janine Jansen waar je op moet letten als je deze zomer de grens overgaat. Er zijn dadelijk een aantal landen die gaan van oranje naar geel. Ja. Dat wil niet zeggen dat het land natuurlijk groen is en helemaal veilig. Je hebt gewoon te maken met beperkingen. Het kan ook zijn dat je in een land nog in quarantaine moet. Dat heeft gevolgen. Het kan ook zijn dat je nog in een land corona krijgt. Want je gaat ergens naartoe, maar als je daar corona krijgt, dan levert dat kosten op, want je moet daar dan ook in quarantaine. Jansen gaf nog een belangrijk advies aan reizigers in coronatijd. Zorg dat je een extra zak geld bij je hebt. Want als je onverhoopt terug moet, want stel er komt een nieuwe variant en daar werkt het vaccin niet tegen, dan zit je daar en je moet dan snel met een ticket terug, dat je geld op zak hebt. En check je verzekeringen. Want dan weet je waar je aan toe bent op het moment dat je daar zit. En actrice en zangeres Willemijn Verkaik die vertelde bij Langs de Lijn en Omstreken over het boek De Schreeuw. Ze schreeuwde het bijna van de daken hoe belangrijk kunst en cultuur zijn. Het is niet te onderschatten wat voor een helende kracht kunst en cultuur heeft. Weet je, er zijn zoveel mensen die er zoveel steun uit halen. Zoveel inspiratie. Het is educatief, het verbindt. En ik merk dat ook gewoon bij ons als artiesten, maar ook als publiek, dat mensen het echt, echt heel erg missen. En als ze dan de zaal uitlopen met een glimlach, maar ook dat ze even weer geïnspireerd zijn, eventjes weer hoop hebben. En dat moet je echt niet onderschatten. Dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. De pijpleiding in Amerika die dagenlang stil heeft gelegen na een hackaanval wordt weer opgestart, meldt de Financial Times. Maar volgens Colonial Pipeline duurt het nog dagen voordat alles weer normaal is. De leiding loopt van Texas naar New York en is verantwoordelijk voor de bevoorrading van ongeveer de helft van alle tankstations aan de oostkust van Amerika. Er is op veel plekken een tekort aan benzine. Bij NBC News zegt een pomphouder dat mensen er soms zelfs voor vechten. Some of the other employees here had to, you know, go out and break up fights. We had customers hitting the machines. Ja, de benzineprijs is ook het hoogste nu in 7 jaar, maar nog steeds maar 80 cent voor een liter in Amerika dus. De aanpak van de coronacrisis heeft de Braziliaanse president Bolsonaro geen goed gedaan. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dan zou hij verliezen van ex-president Lula, blijkt uit een peiling waar O Globo over schrijft. Lula zou 55% van de stemmen krijgen en Bolsonaro net iets meer dan 30%. Brazilië zit in een diepe economische crisis die versterkt werd door de coronapandemie, waardoor al meer dan 428.000 doden vielen. In Libië zijn 78 krijgsgevangenen vrijgelaten die vochten aan de kant van krijgsheer Khalifa Haftar tijdens zijn offensief tegen de hoofdstad Tripoli. Die gevangenen werden vrijgelaten tijdens een ceremonie in een gevangenis met als thema verzoening. Op foto's van persbureau AFP is te zien dat mannen elkaar omhelzen. De vrijlating is aan de vooravond van het suikerfeest, waarmee de moslims het einde van de Ramadan vieren. Sinds oktober is er een staakt het vuren in Libië. In december hoopt de overgangsregering verkiezingen te kunnen houden. En je kan voorlopig geen Tesla meer afrekenen met Bitcoin, is onder andere te lezen bij The Guardian. Want volgens topman Elon Musk is het bedrijf bezorgd over de hoge milieu-impact van de cryptomunt. Achter de bitcoin zit een complexe wiskundige formule waar wereldwijd speciale computersystemen mee bezig zijn. De energie voor die systemen laat een CO2-voetafdruk achter zo groot als een land als Nieuw-Zeeland. Musk is al tijden lovend over verschillende cryptomunten, maar zegt pas weer bitcoin toe te laten als er meer duurzame energie wordt gebruikt. De koers van de munt daalde direct met zo'n 15%, maar is inmiddels weer iets opgekrabbeld. Het is bijna 7:15. Go Ahead Eagles is gisteravond gepromoveerd naar de Eredivisie. De club won zelf van Excelsior en moest toen afwachten wat de Graafschap zou doen. En de wedstrijd van de Superboeren tegen Helmond Sport die lag 1,5 uur stil vanwege noodweer. Dus het was nagelsbijten in Deventer. Uiteindelijk bleef het in die wedstrijd 0-0. En daardoor was promotie van Go Ahead Eagles een feit. Na afloop van de wedstrijd trokken Go Ahead fans naar de Brink in Deventer, waar het feest losbarstte. Eagles, go ahead. Burgemeester Ron Keuning, goedemorgen. Goedemorgen. De burgemeester van Deventer. En een blije man, neem ik aan. Ja, dit is natuurlijk onvoorstelbaar leuk en goed voor go ahead, maar ook voor Deventer als stad. Had u erop gerekend eigenlijk? Nou, we waren erop voorbereid. Maar het was niet zo dat wij zo er weer van uitgingen dat het gisteravond al zou gebeuren. Ik had zelf er rekening mee gehouden dat de Graafschap het niet zou laten liggen. Dat we de na-competitie zouden spelen, maar dat is dus niet meer nodig. Nee, want dat komt natuurlijk nog wel. Dat geldt overigens voor de Graafschap, hè, want nu dan niet gepromoveerd, maar die kunnen dat nog wel via de na-competitie natuurlijk. U dacht, dat is het scenario voor Go Ahead Eagles en dan gaat het zoals het gaat gisteravond. Fans verzamelen zich uiteindelijk op de Brink, staken daar vuurwerk af. Had u daar ook op gerekend? Ja, we kennen onze trouwe fans en weten dat die enorm meeleven. Het leeft ook heel erg in de stad. Dus het was onvermijdelijk dat er een feestje zou... Nou ja, een oploop zou ontstaan op de Brink. Daar hielden we ook al rekening mee. Je wil het niet organiseren in deze tijd, want dat is natuurlijk het gekke. Maar we wisten wel dat we dat niet zouden kunnen tegenhouden. U had ook extra politie opgetrommeld en zo? Zeker, ja. En wat was de instructie eigenlijk voor die mensen? Nou ja, we hebben als lijn gekozen dat we geen feest kunnen organiseren. Wat natuurlijk heel spijtig is, dat dat gewoon niet gaat. Maar we wisten ook dat de Go Ahead fans zich niet laten weerhouden om desondanks toch iets van een feest te organiseren zelf. Dus een spontane oploop, dat was het eigenlijk. En we hebben alleen maar geprobeerd om dat zo goed mogelijk in naar goede banen te leiden. Is dat gelukt? Nou, eigenlijk heel goed, ja, omdat de sfeer was goed. Het heeft niet zo lang geduurd op de Brink. Omdat uiteindelijk de spelers daar niet naartoe zijn gegaan. De Brink ligt natuurlijk midden in de oude binnenstad van Deventer. En dat is niet een plek waar je om 2 uur 's nachts nog een feestje wil hebben. Wat ook heel veel anderen willen gewoon lekker slapen. Maar, dus uiteindelijk is het ergens anders geweest. Maar ik gok een beetje dat die 1,5 meter niet helemaal in acht werd genomen. Nee, dat was wel duidelijk. En ik heb vooraf aan de fans opgeroepen om zoveel mogelijk thuis de wedstrijd te bekijken. En vooral niet naar een spontane oploop te komen. Maar ik wist ook dat dat een ijdele hoop zou zijn. Dat iedereen zich daaraan zou houden, die oproep. En dat is dan maar even zo. Ik bedoel, dat hebben we op andere plekken ook gezien natuurlijk, dat gebeurde. Verwacht u nog de komende dagen dan spontane feestjes van fans? Nee, ik denk dat het hierbij blijft. Gisteravond is de spelersbus uiteindelijk op een bedrijfsterrein langs de A1 ontvangen. En daar heeft ook nog een heel groot deel van de fans de spelers toe kunnen juichen. En daarna zijn de spelers naar binnen gegaan en was het einde. Ja, ik begon ermee en u zei ik ben blij dat Go Ahead Eagles straks weer op het hoogste niveau kan spelen. Tegelijkertijd wel een hoop meer problemen. Als je in de eerste divisie speelt, ja, dan heb je minder mensen die komen kijken. Dat zal straks weer anders zijn. Er komen andere teams natuurlijk nu naar Deventer. Bent u daar klaar voor? Nou ja, we hielden er wel rekening mee dat dat promotie erin zat. Dus we zijn wel al langer bezig om na te denken hoe gaan we dat dan doen. Nou ja, dat is het volgende seizoen. Dus we hebben ook nog wel de tijd om ons daar verder op te gaan voorbereiden. En eerlijk gezegd, ik zou zeggen, kom erop, want we zien ernaar uit. Het is echt, het is zo'n voetbal leeft zo in Deventer dat het fantastisch is dat we weer op het niveau van de Eredivisie mee kunnen doen. Ja. En nou, dan moeten we maar zien hoe we dat gaan opvangen met elkaar. Maar dat komt goed. Dank voor uw reactie. De burgemeester van Deventer was dat. Ron Keunig. Dan ga ik doorpraten met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. De Adelaarshorst die kan bij al die buschauffeurs in de route plannen voor het komende seizoen. Ja, het was een knotsgekke avond. Burgemeester sprak er natuurlijk al over. Het was een scenario wat je van tevoren niet kon bedenken. Al die clubs die nog konden, het waren er zelfs 4. En NAC stond er nog even met een gevoel, wie weet. Maar goed, toen kwam inderdaad dat doelpunt van Go Ahead Eagles bij Excelsior uit. Toen was dat eigenlijk de ploeg om te volgen. En die wedstrijd bij de Graafschap die werd stilgelegd. En dan moest zelfs het reglement van de KNVB voor worden aangepast. Want normaal is een wedstrijd die langer dan 30 minuten stil ligt, die wordt gestaakt. Maar goed, vanwege de bijzondere omstandigheden werd dat opgerekt tot 90 minuten. En dan hadden ze ruim een uur nodig. Met allemaal prikkers werd dat veld weer enigszins bespeelbaar vanwege gemaakt. Vanwege noodweer, hè? Ja, en toen... Ja, het was vanwege noodweer was dat veld als het ware blank komen te staan. En ja, toen was dat veld natuurlijk wel stroperig, zoals dat heet. Dus het werd een soort vechtvoetbal van de Graafschap, waarin ze ook nog wel een groot aantal kansen kregen, hoor, tegen Helmond. Maar op een gegeven moment voelde je eigenlijk wel van wat er ook gebeurt. Hij gaat hier niet meer in vanavond. Het was een prachtig gezicht. Die spelers van Go Ahead die waren blijven hangen op dat veld van Excelsior met een groot scherm. Sommigen op hun televisie, anderen op een telefoontje. Sommigen durfden niet eens meer te kijken de laatste kwartier. Ja, en uiteindelijk was het dus Go Ahead wat promoveert. Overigens wel in 21 wedstrijden dit jaar 51 punten gehaald. Enorme inhaalrace gevoerd. Dus in dat opzicht ook wel enigszins terecht. Maar wel heel, heel erg zuur voor de Graafschap, ja. Ja. Maar goed, het is nog niet verkeken voor de Graafschap, hè? Nee, maar als je 6 punten voorstaat met nog 3 wedstrijden en dan 2 wedstrijden hebt waarin je de kans helemaal in eigen hand hebt, dan krijg je alle beroemde clichés na afloop van we zijn knockdown, maar niet knockout en we staan weer op. Maar het wordt toch wel heel lastig. Ze gaan spelen tegen Roda in de nacompetitie. Er gaan nu 6 clubs eerst spelen. Er blijven er 3 over en daar komt dan de nummer 16 van de eredivisie bij. Het gaat allemaal om 1 plek. Ze zijn natuurlijk mentaal wel zwaar aangeslagen. En als je gewoon 2 kansen zelf niet benut. En de afloop, je hoorde ook op allerlei manieren werd er nagedacht. Werd zelfs gezegd, dat Helmond ging ineens verdedigen. Allerlei dat soort dingen. Maar Graafschap kan helaas toch maar bij 1 iemand uitkomen. En dat is bij hen zelf. Want ze hebben gewoon zelf die kansen verspeeld. En ik acht de kans toch niet zo groot dat zij van die 7 ploegen die gaan strijden om die ene plek daar als winnaar uit de voorschijn komen. Hoe zuur ook. Hè? Ook na vorig jaar, waarin ze eigenlijk al half gepromoveerd waren in dat seizoen wat uiteindelijk werd stilgelegd. Dat is in ieder geval even de administratie. Dan Cambuur en Go Ahead Eagles schrijven erbij voor volgend jaar in de Eredivisie. En de vraag is natuurlijk, welke clubs gaan er dan uit? Want er is vandaag een programma in de Eredivisie. Ja, er is vandaag een programma en dat kan vandaag al helder worden. Het is Ajax-VVV en VVV zal dus vooral zich druk maken met die zullen net niet met een oortje in gaan spelen om naar de andere wedstrijden te luisteren, maar die zullen zich niet zo heel veel illusies maken. Dus die gaan dan kijken naar die andere uitslagen en er zijn allerlei scenario's denkbaar. Meest belangrijk is natuurlijk ADO-Willem II, want dat zijn 2 ploegen die elkaar onderling treffen. ADO, wat ook al gedegradeerd leek als het ware, maar door 2 overwinningen ook weer meedoet onderin. Het is Emmen-Heerenveen. Heerenveen is uitgespeeld. Speelt. Dat is altijd gevaarlijk in die zin. Dus en vooral VVV zal vooral ook naar die wedstrijd kijken of Emmen daar niet wint. RKC theoretisch ook nog steeds in de gevarenzone spelen tegen Twente. We hebben heel vaak Emmen en ADO laten degraderen. Op dit moment zou je toch gevoelsmatig zeggen VVV en ADO staan er het moeilijkst voor. Het kan vanmiddag beslist zijn, maar we kunnen ook een scenario krijgen dat we aanstaande zondag nog inderdaad weer 4 of 5 clubs misschien zelfs hebben die op al die plekken terecht kunnen komen. En dan is onder andere bijvoorbeeld ook VVV Emmen. Dus ik durf het niet meer te zeggen, want ik heb ADO en Emmen al zo lang laten degraderen. En ADO denk ik nog steeds lastig, hoor. Maar goed, het kan allemaal vanmiddag. Ja. Het wordt allemaal tegelijk gespeeld. Lekker ouderwets. Dus wat dat betreft kunnen we ons erop verheugen. Te volgen ook hier natuurlijk op NPO Radio 1, de voetbalcompetitie. Dan is er ook nog hockey, Tom. De finale van de play-offs. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat is ook, heeft natuurlijk ook een seizoen stilgelegen. Dus uiteindelijk komen daar ook nieuwe kampioenen. De titelverdedigers van 2019 zijn erbij. Bij de mannen zijn dat Bloemendaal. Die hebben dit jaar ook de reguliere competitie weer als eerste zijn die geëindigd. En Kampong is de uitdager, zeg maar. Bloemendaal is daar toch wel licht favoriet, hoewel de ploegen wel redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Het gaat om 3 wedstrijden waar je er 2 van moet winnen. En per wedstrijd moet er een winnaar komen. En bij de vrouwen is het Amsterdam-Den Bosch. En tot een paar jaar geleden was het eigenlijk Den Bosch ongenaamd. onontwaakbaar. Amsterdam is de titelverdediger. Heel veel mensen weten dat eigenlijk niet. Maar die hebben de laatste keer in 2019 wel gewonnen. Dit seizoen zijn ze heel dicht bij elkaar gebleven, die vrouwenploegen. Dus er is tot nu toe weinig spanning geweest. Want de halve finale waren bijna walkovers voor al deze teams. Maar het worden zeer close wedstrijden. En ik hou het toch op Bloemendaal uiteindelijk zondag als de favoriet. En toch bij de vrouwen toch weer Den Bosch als de favoriet. Ja. Al die sporten volgen vanaf 2 uur vanmiddag in Langs de Lijn. U hoorde Tom van het Hek. Nu een band uit Australië. Dit was hun claim to fame in 1988. De groep heet The Church. Dit is Under the Milky Way. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known is ons gelukt. We zetten voorzichtig een eerste stap. De winkels en markten zijn weer open en het hoger onderwijs is deels open. We mogen 's middags het terras weer op en thuis 2 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. omdat we allemaal afstand blijven houden, onze handen wassen, testen en ons laten vaccineren. Als we ons aan de basisregels houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal 35.000 euro... heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. NPO Radio 1. 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse president Biden heeft in een telefoongesprek met premier Netanyahu de rakettenaanvallen op Israël vanuit Gaza veroordeeld en het recht op zelfverdediging van Israël benadrukt. Hij riep Israël wel op om een weg te bewandelen naar herstel van de rust. Het kabinet is niet bereid om ook restaurants, de kermis en culturele instellingen vanaf volgende week te openen, zoals sommige partijen in het coronadebat hadden gevraagd. Wel heeft demissionair premier Rutte toegezegd dat de bibliotheek op 20 mei weer helemaal open mag. Als de versoepelingen doorgaan, geldt er vanaf 19 mei geen negatief reisadvies meer voor Bonaire. Dat melden het ANP en de Telegraaf op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Welke andere landen weer een versoepeld reisadvies krijgen, wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag bekendgemaakt. De CDA-europarlementariër Twan Manders heeft volgens HP De Tijd zijn schoonzoon aangenomen als persoonlijk medewerker. Dat is mogelijk in strijd met de integriteitsregels van het parlement. Manders gaat volgens het blad het contract van zijn schoonzoon beëindigen. Het landelijke partijbestuur van het CDA onderzoekt de zaak. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hemelvaartsdag, veel mensen zijn vrij natuurlijk. Wat voor dag wordt het qua weer? Nou, ik zou op veel plaatsen in het land gewoon vroeg gaan beginnen met de buitenactiviteiten. Want nu is het droog en nu schijnt op veel plaatsen ook de zon geregeld. Maar vooral in het midden en zuiden zien we de bewolking geleidelijk wel toenemen. Dat worden stapelwolken, die gaan uitgroeien tot een paar regen- en onweersbuien. En die kunnen lokaal best wel wat fel uitpakken, met ook hagel erbij. Verder zijn de temperaturen in de middag best oké. 17 tot 19 graden, er staat weinig wind, dus dat lokt allemaal wel. Maar die buien die moet je vanmiddag echt wel een beetje in de gaten gaan houden. Vooral dus in het midden en zuiden, want in het noorden blijft het waarschijnlijk gewoon droog. En dan morgen en het weekend, hoe ziet het er dan uit? Ja, eigenlijk is het weer heel saai voor een meteoroloog, want er verandert niet zoveel. Morgen is vrijwel identiek aan vandaag, waar het niet dat de temperatuur iets inlevert. Dan wordt het ongeveer 16 graden. En vanaf zaterdag ook zo'n 15, 16 graden op de thermometers. Wat weerbeeld betreft, morgen nog steeds de beste papieren voor droog weer in Noord-Nederland. Het midden en zuiden krijgt opnieuw te maken met een paar buien. Wij noemen dat convectief. Dat betekent dat als de temperatuur stijgt, dat de buienwolken kunnen ontstaan. En dat betekent ook dat je de zwaarste in de loop van de middag en het begin van de avond hebt. Voor zaterdag zijn die buien weg. Gelegd voor het hele land. En dat blijft eigenlijk de dagen daarna ook zo. Het is dus wat onstabiel weer. Groeizaam misschien wel, want de zon schijnt tussendoor ook. Marco Verhoef was dat bij Weerplaza. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf 10.000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn twee linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Het is 3,5 minuut over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De nieuwe informateur is dus SER-voorzitter Mariette Hamer. Zij kreeg de opdracht gisteren officieel van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Vlak nadat dat was gebeurd, sprak politiek verslaggever Wilco Boom met Hamer. Nou, ik wist al dat het een pittige klus was. En Maar als je er niet aan begint met het idee dat het moet kunnen, dan moet je er niet aan beginnen. Wanneer denkt u de formatie te kunnen afronden? Dat durf ik echt niet te zeggen. Er ligt nu een behoorlijk stevig verzoek in die motie en met datum 6 juni. Nou, dat gaan we kijken. We gaan ons best doen om zo ver mogelijk te komen. Maar ik heb bij de afgelopen 6 jaar bij de SER geleerd dat je eigenlijk nooit over data moet hebben, maar over de inhoudelijke ambitie. Dus we gaan echt gewoon snel aan de slag. Als het om die inhoud gaat, wat is dan het grootste punt wat u moet aanpakken? Nou, er is gevraagd in de motie om zo snel mogelijk te beginnen met het herstelplan. Maar er is ook gevraagd om te kijken naar alle andere problemen die er liggen. En er is heel erg veel te doen in dit land. We zitten in een gigacrisis. Zitten we elke dag nog in, wel of niet versoepelingen, et cetera. Mensen hebben het echt, mensen die het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk hebben. Andere mensen die het heel goed hebben. Dus we hebben echt heel veel te bespreken met elkaar. Gaat u vrijdag al de eerste gesprekken voeren? Dat weet ik nog niet, maar ik ga in ieder geval vrijdag met het team een goed plan maken. Want als je korte tijd hebt, moet je je tijd zo efficiënt mogelijk indelen. Maar misschien dat ik ook alvast wat met wat mensen ga praten. Misschien ga ik ook met de vorige informateur nog even praten. Om te horen wat er allemaal gebeurd is de laatste weken. Er wordt veel gesproken over een nieuwe bestuurscultuur, een nieuwe politieke cultuur. U hebt hier een enorm verleden op het Binnenhof. Bent u nou bij uitstek degene aan wie ze als eerste moest denken voor een nieuwe politieke cultuur? Dat weet ik niet. Maar wat ik wel natuurlijk de afgelopen jaar bij de Sociaal-Economische Raad heb gedaan. Toen ik daarheen ging, zei iedereen, oh jeetje, die oude tent. Ik zeg het maar even onparlementair. En als je nu bij ons komt, dan is er een jongerenplatform. Dan gebeurt er van alles. Dus ja, weet je, soms zitten. De vernieuwing zit niet altijd alleen maar in één persoon, maar in wat je met elkaar bereikt. En misschien ben ik dan wel verrassender dan menigeen denkt. Dus we gaan het zien. Is het nou ook een geste aan de Partij van de Arbeid dat ze u gevraagd hebben voor deze functie? Nee, dus ik weet dat geloof ik niet. Ik ben gevraagd volgens mij. Dat is volgens mij ook wel helder gezegd vandaag. Vanuit wat ik de afgelopen 6 jaar bij de SER heb gedaan en geleerd. Denkt u dat de deur voor een vierde kabinet Rutte vandaag open is komen te staan? Ja, dat durf ik echt niks over te zeggen. Ik heb ook vandaag niet het hele debat kunnen volgen. Dus dat weet ik niet precies. En ik geloof ook niet dat we het daar. Ik ben juist erg voor dat we dat over dat herstelbeleid gaan hebben. En wat de toekomstagenda voor Nederland wordt. Maar uiteindelijk wordt dat natuurlijk toch de vraag. Uiteindelijk zal er een regering moeten komen. Dat is wat er natuurlijk in die end moet gebeuren. Maar dat. Wat ik moet gaan doen, dat staat in de motie. Dat kunt u allemaal lezen. Ja, toch een optimistische informateur, Mariette Hamer, die dus mogelijkheden ziet voor de vorming van zo'n nieuw kabinet. Wilco Boom in Den Haag. Ik praat nog even met hem door. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waar komt dat optimisme eigenlijk vandaan bij haar? Ja, dat komt toch door wat er gisteren is gebeurd in dat Kamerdebat over de formatie en de positie van Mark Rutte. Daarin is toch duidelijk een waterscheiding ontstaan tussen aan de ene kant de partijen die vinden dat de formatie nu echt moet beginnen onder leiding van Mariette Hamer. En die partijen sluiten ook niet uit dat Rutte toch weer premier wordt, ondanks alle kritiek op hem. En dan heb je het eigenlijk over het grote politieke midden met D66, het CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, de ChristenUnie ook, SGP, Volt en natuurlijk de VVD zelf. Nou, dat zijn die partijen aan de ene kant. Daartegenover staan dan de PVV, SP, Forum, DENK, Partij voor de Dieren, BBB, Bijeen. Die zien niks in een formatie onder leiding van Hamer. En die willen Rutte ook weg hebben. Ja, en door die waterscheiding die er nu in de Kamer is ontstaan, ja, wordt het speelveld wel kleiner. Maar die partij in het politieke midden, het is nog niet zo lang geleden dat een deel daarvan de motie van wantrouwen steunde tegen Rutte. De andere een motie van afkeuring. Dus die hebben dat dan nu geaccepteerd, dat Rutte eventueel weer gewoon premier wordt? Nou, dat niet per se. Ploemen van de PvdA zei gisteren nog dat het vertrouwen niet is hersteld. Maar die partijen leggen zich wel neer bij het feit dat de VVD nu eenmaal de grootste partij is, dat ze ook de verkiezingen hebben gewonnen en dat de VVD gewoon met Rutte door wil. Ja, en ondanks het feit dat ze inderdaad eerder nog die moties tegen Rutte hadden gesteund en hebben ingediend, willen ze nu in elk geval weer met hem praten. En een vierde kabinet Rutte is hiermee gewoon zeker dichterbij gekomen, maar tegelijkertijd, het is er ook nog. nog niet. Hè. Ze moeten er inhoudelijk ook nog met de VVD zien uit te komen en ook met elkaar. En of dat gaat lukken, ja, dat moet Hamer nu gaan uitzoeken. En ze moet niet alleen vaststellen of er politieke overeenstemming is te bereiken over bijvoorbeeld het economisch herstel, over zaken als klimaatbeleid, de democratische rechtsorde. Maar ze moet ook gaan kijken of er voldoende partijen zijn die een nieuwe coalitie met elkaar willen gaan vormen. Ja, want nou, laten we maar een beetje gaan formeren dan met z'n tweeën, Wilco. Wat zouden de partijen moeten zijn in die nieuwe coalitie? VVD en D66 lijkt me. Ja, dat is natuurlijk buiten kijf. Hè. Die partijen die hebben ook het initiatief genomen om Hamer te vragen als informateur. En dat initiatief dat door het hele politieke midden wordt gesteund. En het moet dus gek lopen, willen deze twee partijen niet het motorblok van het volgende kabinet gaan worden. En wie moeten erbij dan? Ja, dat zou toch best eens in elk geval ook het CDA kunnen zijn. Hè. Lange tijd hield Hoekstra van het CDA de boot af. Want hij zei, wij hebben verloren, we zijn niet, staan niet vooraan om te gaan regeren. Maar die partij lijkt nu toch ook wel binnenboord. Hoekstra die kwam gisteren met een motie waarin staat dat de Kamer moet gaan werken aan een nieuw sociaal contract met de samenleving. En dat moet dan onder andere door de menselijke maat weer voorop te stellen en door zich minder te laten sturen door de waan van de dag. Nou, die motie is geheel in de lijn van Pieter Omtzigts boek Een Nieuw Sociaal Contract. Hè? Pieter Omtzigt, het populaire Kamerlid van het CDA die nu al een paar maanden overspannen thuis zit. Nou, die motie die kreeg steun van bijna alle partijen in de Kamer. Alleen de PVV en Forum waren tegen. Ja, en daarmee kunnen we wel vaststellen dat het CDA weer wil regeren. In elk geval ook in de geest van de plannen van Pieter Omtzigt. Ja, en wie er dan verder allemaal nog gaan meedoen, dat is echt nog koffiedik kijken. Misschien wel de PvdA en GroenLinks samen, of één van die twee. Misschien ook wel de ChristenUnie, dat is nu echt nog niet te voorspellen. Rond 6 juni weten we meer, want dan moet Hamer een rapport gaan uitbrengen. En nog even over het CDA, want is het dan zo dat ze daar nu binnen die partij allemaal op één lijn zitten? Nou, dat is eigenlijk niet goed vast te stellen, maar Hoekstra heeft dit natuurlijk niet gedaan zonder dat de fractie het hiermee eens is. Of Omtzigt het er ook mee eens is, dat weten we niet. Hè. Hij zit overspannen thuis, zoals gezegd. Maar ik denk dat de meeste CDA's, in elk geval van de Tweede Kamerfractie in Den Haag en ook van het partijbestuur, dat die hier allemaal achter staan. Wilco Boom was dat in Den Haag. Gaan we naar Roel Pauw. Dat is de verslaggever van dienst op deze Hemelvaartsdag. Maar ook het jaarlijkse suikerfeest is vandaag. De moslims vieren daarmee het eind van de Ramadanmaand. Met speciaal eten, zoete hapjes vooral. En opnieuw moet het vanwege corona natuurlijk in beperkte kring worden gevierd. Roel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En waar ben je dan? Ik ben ook in Den Haag, bij de familie Mohammed. Vader Sharif, moeder Wahida. En een van de zoons is ook al uit bed gekomen, Tanweer. En ik heb een kommetje sawaai op. Dat is Surinaamse vermicelli soep, maar dan heel erg zoet. Heeft u zelf gemaakt? Ja, klopt. Heb ik zelf gemaakt. En die wordt opgediend in de pronkschaal, zou je wel kunnen zeggen. U vertelde mij dat die één keer per jaar, namelijk bij het suikerfeest op tafel, komt een enorme soepterrine met veel goud. Ja. Vanwege die speciale gelegenheid. Inderdaad, dat klopt. Het is speciaal in verband met het suikerfeest wordt die op één dag. En dat is vandaag op tafel gelegd. Ja. Ja. En de hele familie die kent de soep. Traditie met sawaai. Ja, dus als ze binnenkomen lopen dan gelijk door naar de soepterrine. Ja, die lopen gelijk daar naartoe. Ja, want zonder sawaai, dat gerecht, geen suikerfeest? Althans voor Surinaamse moslims niet. Nee, daar begint de ochtend mee. Voordat mensen naar de moskee gaan. Mm-hmm. Dan is het traditie dat eerst een kommetje sawaai genuttigd wordt. Het was wel een gekke Ramadan natuurlijk. Hè? Vorig jaar was al bijzonder omdat u te maken had met beperkingen. Hè? Het moskeebezoek kon niet vrijelijk doorgang vinden. Maar dit jaar kwam er ook nog die avondklok overheen. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, dat op zich was het wel jammer dat we dan niet meer in de mogelijkheid waren om na het verbreken van het vasten naar de moskee te gaan om het avondgebed met z'n allen te verrichten. Dus waren we genoodzaakt om thuis te bidden. En wat je ziet is dat we dus veel meer in gezinsverband de hele maand Ramadan beleefd hebben. Ja, en hoe was dat om dat als gezin te doen? Dus zonder familie, zonder vrienden erbij? Op zich is het ook fijn om quality time met je gezin door te brengen. Dus wat dat betreft alleen maar positief. Ja. U kunt het goed vinden met elkaar, u met uw twee zoons. Ja, heel goed. Met mijn man en mijn zoons kan ik het heel goed vinden. Ja, dat is wel fijn dan. Ja, absoluut, zeker. En het was inderdaad, de maand waren we met z'n allen, met z'n vieren. En inderdaad, quality time met elkaar. Dus de liefde groeit. Ja? Ja, absoluut. Ja, je hebt ook sowieso minder afleiding dan natuurlijk. Hè? Je kunt je echt helemaal gaan richten op de geestelijke zaken. Ja, nee, precies. Daar waar je anders je tijd zou moeten verdelen, ook tussen de bezigheden in de moskee. Want wordt dan regelmatig ook ontvast in de moskee. En daar moeten de voorbereidingen voor getroffen worden. En elke avond voor het avondgebed. Dus die hadden we niet meer. Dus kon je gewoon lekker thuis blijven en lekker in gezinsverband de Ramadan doormaken. Ja. Hoe ziet deze dag er verder uit, deze dag van het suikerfeest voor u? Nou ja, zometeen na het nuttigen van de samai en dadels gaan we naar de moskee om het gezamenlijke Eid al-Fitr gebed te verrichten. En dat gaan we natuurlijk niet allemaal tegelijk kunnen doen. Dat gaan we in groepsverband doen. Dus we hebben een onderverdeling gemaakt in drie groepen. De eerste groep begint om 8:30 en daar ga ik aan deelnemen. En dan zorgen we ervoor dat iedereen die zich gemeld heeft voorafgaand aan het gebed, dat die kan deelnemen. En dat wordt in goede banen geleid. En daarna is het de bedoeling dat iedereen huiswaarts keert en dan in gezinsverband verder de dag doorbeleeft. Mm-hmm. Ja. Heeft u er zin in? Ja, super. Maakt niet uit hoeveel mensen er komen, maar het gaat erom dat we gezellig met elkaar zijn en dat we de maand mooi afsluiten. Dank u wel. We gaan zo meteen door naar de moskee en dan praten we verder. Roel Pauw was dat. Dan nu de sport. Volgens de Telegraaf is er in de selectie van PSV verdeeldheid ontstaan door het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Spelers Mohamed Yataren, Jordan Theze, Pablo Rosario, die zouden een tekst op Instagram hebben gedeeld waarin ze hun steun uitspreken voor de Palestijnen. Die tekst is nu niet meer te vinden. Eran Zahavi, de Israëlische spits van PSV, plaatst juist berichten waarin hij benadrukt dat Israël onder vuur ligt. Volgens de Telegraaf wil de clubleiding met coach en spelers in gesprek om te zien wat er leeft. Het tijdschrift Forbes heeft zijn jaarlijkse lijst van best betaalde sporters ter wereld weer gepubliceerd. Volgens het Amerikaanse zakenblad heeft de Ierse kooivechter Conor McGregor het afgelopen jaar het meeste geld verdiend. 150 miljoen euro. Dat verdiende hij niet alleen met vechten, maar vooral door de verkoop van zijn whiskymerk. En op de tweede plaats eindigde voetballer Lionel Messi met ongeveer 108 miljoen euro. Gevolgd door zijn collega Cristiano Ronaldo, die het afgelopen jaar bijna 100 miljoen euro bijgestort kreeg. En 10 Amsterdamse jeugdtrainers kregen gisteren een masterclass van niemand minder dan Louis van Gaal. Ze waren uit 1500 belangstellenden gekozen om te luisteren naar de inzichten van de Nederlandse toptrainer. Dat was leerzaam, zeiden ze tegen AT5. Echt supermooi om te horen dat iemand zoals Van Gaal ook gewoon roept als eerste plezier. Dat is gewoon echt het belangrijkste. Louis van Gaal als persoon is denk ik anders dan dat wij hem alleen maar op tv zien. Nog een laatste gouden tip. Je moet altijd dicht bij jezelf blijven. Maar het is natuurlijk niet zo dat je niet open moet staan voor kennis. Nou, die tip die pakken we toch nog maar mooi even mee van Louis van Gaal. En tot slot nog even naar België, want daar begon de voetbalwedstrijd tussen Genk en Anderlecht gisteravond een kwartier later dan gepland. De reden, het VAR-busje was te laat. Dat meldt de Belgische zender Sporza. De videoscheidsrechters die in het busje moesten zitten waren keurig op tijd. Maar het bedrijf dat de busjes levert was vergeten dat er een wedstrijd op het programma stond. Er werd hals over kop een busje gestuurd, maar omdat alle apparatuur nog ingesteld moest worden, werd de aftrap van 9:15 niet gehaald. Pura todita tu mentira. Supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día. Juanes was dat uit Colombia en La Camisa Negra. Het is 8:09. Dit weekend begint de Songfestivalweek, zou je kunnen zeggen. Zonder fans uit het buitenland, maar met miljoenen mensen die natuurlijk via de streams en via tv meekijken. En daarom probeert de stad Rotterdam zich zo feestelijk mogelijk te presenteren. Want misschien komen die mensen straks, als de coronacrisis voorbij is, wel naar Rotterdam. Verslaggever Hendrik Willem Hof speelde de Songfestivalkoorts in de stad. Ja, we staan hier naast de 3D-printen trofee op het Centraal Station. Een blauwe trofee, hè, die we kennen. Het is die microfoon van Eurovisie. Renske Satijn is directeur van Rotterdam Festivals. Nou, het stadsprogramma is geheel coronaproof. En daarmee hebben wij in de wijken allerlei activiteiten georganiseerd. Samen met bewoners, ondernemers, met basisscholen. En we hebben een online variant gemaakt van de Eurovision Village. En dat is misschien nog wel een grote kans. Daarmee bereiken we misschien wel veel meer publiek dan dat de mensen alleen maar naar de stad hadden kunnen komen. Echt heel leuk dat het nu in Rotterdam is, dus we hebben er naar uitgekeken. Leeft het een beetje? Zeker, zeker, ja. Ja, vooral bij mij, maar het is echt heel leuk, ja. Wat ga je doen, want er kan natuurlijk niet zo heel veel. Nou, sowieso thuis met scoreblaadjes allemaal zitten. En gelukkig heb ik een kaartje kunnen bemachtigen. Dus ik ben er in ieder geval bij. Ja, ik heb ook een kaartje. Twee zelfs. Dus daar ga ik sowieso heen en ook vanuit thuis gewoon alles volgen. Is het jammer dat het niet veel meer bruist in de stad en dat er wat kan? Ja, was wel natuurlijk leuk geweest voor een extra feestje. Maar ik vind sowieso wel leuk wat ze nu al hebben gedaan. Wat we gedaan hebben is oude landenvlaggen, die natuurlijk centraal staan altijd bij het Eurovisie Songfestival, hebben we gebruikt als aankleding in combinatie met oude winnende Songfestival liedjes. Hebben we 6 kilometer lang een lint gemaakt vanaf het Centraal Station waar we nu staan, helemaal richting Ahoy. Ja, we hebben een aantal programma's, waaronder Rotterdam Laat Je Horen. We hebben de Rotterdammers opgeroepen om een eigen Songfestival liedje te schrijven en op te nemen. Plezier en ongevoel. Jullie zijn de Flamingo's en jullie doen mee. Om Rotterdam een beetje te enthousiasmeren voor het Songfestival. Niet dat dat nodig is, want Rotterdam is hartstikke enthousiast over het Songfestival. En wat is jullie boodschap? Onze boodschap is gewoon dat muziek gaat om het lol en het meedoen. Het Songfestival draait natuurlijk om winnen. Om de punten. Daarvoor heet het liedje ook, wat we doen, heet ook Do the Prime. Maar als je goed luistert naar de tekst, is het ook eigenlijk tegelijkertijd een beetje een protestlied. Denken jullie dat Rotterdam plezier kan beleven aan het Eurovisie Songfestival in de vorm waar het nu gaat plaatsvinden? Nou, dat zal ongetwijfeld, maar het is lastig met de corona, zou ik maar zeggen. Dat blijft lastig natuurlijk. Ja, nee, ja, tuurlijk hebben we wel plezier. Vraag maar aan gemiddelde Rotterdam, vindt het toch hartstikke leuk. Het leeft echt wel. Ja. Later vandaag trouwens de eerste repetitie van de Nederlandse deelnemer Jean-Guy Macrooy. Ja, het is een bijzonder Olympisch experiment, de Olympic Virtual Series. Dat zijn wedstrijden via VR, virtuele realiteit. Met een bril op dus speel je dan computerspellen. En het Internationaal Olympisch Comité heeft dit hele project omarmd. Ik ga daarover praten met Atze Kerkhoff, die is directeur van het raceteam Redline. Meneer Kerkhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Even uitleggen misschien, de Olympic Virtual Series. Wat voor spelen worden er dan gespeeld? Ja, dat is een experiment. Voor het eerst dat e-sports olympisch wordt. En één onderdeel daarvan is het virtuele autoracen, het simracen. En dat wordt via het spel Gran Turismo op de Olympische Spelen uitgevoerd. Dus voor het eerst dat mensen zich virtueel kunnen kwalificeren daarvoor. En op die manier worden er allerlei spelers. Ik noem wat, FIFA is zo'n voetbalspel natuurlijk. Maar ik weet niet of die meedoen. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik heb een paar... virtuele sporten gezien. Eén daarvan was een goeie, maar de rest kan ik me even niet herinneren. Maar autosport is natuurlijk de leukste. Dat snap ik. Maar het is een soort Olympische Spelen dus van e-sport. Kan je het zo noemen? Ja, het is. Ik denk dat het heel goed bij deze tijd past eigenlijk. Helemaal in de coronatijd waar iedereen afgelopen jaar veel thuis heeft gezeten. Dus iedereen heeft goed kunnen oefenen inmiddels. Het simracen, het e-sports racen, het virtuele racen is enorm gegroeid. Heeft ook veel populariteit in Nederland. Met name door bijvoorbeeld onze ambassadeur Max Verstappen, die er ook actief mee bezig is. Ja. Dit is wel op een platform op de PlayStation, dus heel erg toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan zich plaatsen. Dus dat is een heel leuk experiment en interessant om te zien wat daar gaat gebeuren. Want je zegt iedereen kan zich plaatsen, want voor de gewone Olympische Spelen moet je natuurlijk kwalificeren. Je moet aan een bepaalde limiet voldoen om daar naartoe te mogen. Dat geldt dus niet voor de virtuele Spelen. Ja, dat geldt ook voor de virtuele Spelen. Alleen per vandaag, de omstandigheden zijn nog een beetje vaag, maar vandaag, als het goed is, het laatste nieuws eruit. Maar er begint een time trial waar de top 16 zich kwalificeert. Die time trial duurt 10 dagen en dan kan iedereen zich voor intekenen. Waar en hoe dat gebeurt, dat is nog even niet bekend. Het is allemaal erg last minute hoe ze het organiseren. Maar als je in de top 16 komt van die time trial en je bent de eerste van je land, dan plaats je je automatisch voor de finale. Nou, en hoe goed zijn jullie met Redline? Ik bedoel, kunnen we jullie daar verwachten? Ja, nou, met Team Redline verzamelen eigenlijk de beste rijders in de wereld. We zijn echt een van de beste teams, of misschien wel het beste team ter wereld als het gaat om simracen. En wij werken samen dan met onze coureurs en we hopen dan dat ze de beste ter wereld zijn. Dat hebben ze bewezen dat ze dat zijn in het verleden. Dus wij hebben 3 jongens die mee gaan doen. En daar verwachten wij een hoop van, ja. Zit er ook een Nederlander bij toevallig of niet? Nee, helaas niet. We hebben wel een Nederlander in dat GT-team, maar die gaat iets meer op het karten richten dit jaar, op het echte karten. Er is vaak een overlap aan de gang tussen het echte racen en het simracen. Hè. Veel echte racers racen thuis ook gewoon op de computer, omdat het gewoon goed voor de motoriek is. Maar ja, sommige jongens hebben ook een echte kartcarrière of een racecarrière waar ze op moeten passen. Dus daar gaat de prioriteit natuurlijk. De Olympic Virtual Series met dus ook het raceteam Redline aan de start. Dank voor de uitleg, Atze Kerkhoff was dat. NTO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Zijn wij wat dat betreft een slappe hap generatie?

Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 8 is het. Het combineren van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer kan ervoor zorgen dat mensen na de tweede prik heftiger bijwerkingen krijgen. Zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van Britse onderzoek dat is gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet. En Anke Hukriede is hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, mevrouw Hukriede. Goedemorgen. Hoe kan het dat die bijwerkingen zoveel heftiger zijn? Eerlijk gezegd heb ik daar zelf ook nog geen verklaring voor. Ik vind het wel een interessante observatie. Maar ik kan daar nog geen uitleg over geven hoe dat kan ontstaan. Je zou heel simpel gedacht zeggen van 1 plus 1 is 2. Ja, dat had ik zelf eigenlijk ook meer verwacht. Het idee om dit toch te onderzoeken was eigenlijk vooral om te kijken of we meer flexibiliteit zouden kunnen inbouwen in de vaccinatiestrategie. Stel dat er een van de vaccins eventueel een keer niet beschikbaar is, dat je ook gewoon iemand een ander vaccin kan toedienen. Daarvoor wordt dit onderzoek uitgevoerd. En ik denk dat de meesten met mij hadden verwacht dat het eigenlijk ook niet zo heel erg veel zou uitmaken wat de bijwerkingen betreft. Maar ik bedoel, kijk, je hebt sommige mensen ervaren sowieso bijwerkingen van welk vaccin ook dat ze krijgen. En nu blijkt dan uit dit onderzoek dat het dus erger is als je twee verschillende doet. Ja, klopt. Dat komt uit dit onderzoek. Het is voorlopige resultaten. Het onderzoek loopt nog een hele poos door. Het is zo opgezet dat er een bepaalde groep de twee vaccins krijgt toegediend met een tussenpoos van 4 weken. Er is ook nog een tweede groep die krijgt de vaccins toegediend met een tussenpoos van 3 maanden. En dat kan natuurlijk uitmaken. Het zou best kunnen dat na 3 maanden geen heftigere bijwerkingen meer optreden. Maar die resultaten die worden pas ergens in de loop van de zomer bekend. U zegt het is eigenlijk bedoeld om te kijken of je dan bijvoorbeeld versnelling kan aanbrengen in de vaccinatiestrategie. Want wordt het vaker gedaan, dat combineren van vaccins? Eigenlijk niet, want de meeste vaccins die we geven, daar wordt telkens hetzelfde vaccin toegediend. Bijvoorbeeld bij de vaccins die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten, daar zijn ook bijna altijd meerdere inentingen van nodig en dat zijn dan telkens dezelfde vaccins. Maar in het onderzoek, er wordt al vaak heel lang onderzoek gedaan naar deze zogenoemde prime boost strategie. Dus dat je met verschillende vaccins gaat werken. En in diermodellen wordt ook wel gezien dat de immuunrespons die je daarmee opwekt vaak beter is. En dat is een tweede reden waarom dit onderzoek werd uitgevoerd, om te achterhalen of dat voor deze vaccins ook geldt. Ja, ja. Ik begrijp van de coronaminister Hugo de Jonge dat het op dit moment is er niet gebrek aan vaccins, hè, in Nederland. Nee, in Nederland is op dit moment geen gebrek aan vaccins. We krijgen best wel veel vaccins binnen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor andere delen van de wereld. Dus daar zou men misschien heel erg geïnteresseerd zijn. Ook zijn er veel mensen die bijvoorbeeld een AstraZeneca-prik hebben gehad en nu vragen of ze eventueel als tweede prik een Pfizer-vaccin zouden kunnen toegediend krijgen. Dus ook die mensen, daar zou je graag een antwoord willen geven of dat überhaupt zinvol is en of dat wat dat zou doen met hun. Maar daarvoor is dus verder onderzoek nodig. En u zegt, dat gaan ze ook doen, de Britten. Dank voor de toelichting. Anke Hukriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Opnieuw een onrustige nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Er werden raketten afgevuurd vanuit Gaza. Maar wat vooral opviel is het geweld in de Israëlische steden zelf. Beelden van een Palestijnse taxichauffeur die zorgde voor veel ophef. Op die beelden is te zien hoe hij door een menigte in een buitenwijk van Tel Aviv uit zijn auto wordt gesleept en ook wordt mishandeld. Volgens het persbureau AP waren zijn belagers Joodse nationalisten. Opnieuw contact met correspondent Ankie Reggers in Tel Aviv. Ankie, dat zijn schokkende beelden. Wat kun je daar nog meer over vertellen? Wat is er bekend over die man bijvoorbeeld? Ja, de man dat is was een Arabische taxichauffeur die door een voorstad van Tel Aviv reed. En die werd aangevallen door een waanzinnige groep van jonge Joodse extremisten. En nou, die beelden die zijn ook hier in Israël als zeer chockerend ontvangen. En we kunnen eindelijk zeggen dat de gezondheidssituatie van die taxichauffeur is een hoop verbeterd. En we zien dit de laatste dagen overal in Israël. Kijk, de raketaanvallen uit Gaza die gaan onverminderd voort. En ook de bombardementen van Israël op Gaza die gaan ook onverminderd voort. Maar dat is niet het nieuws vandaag. Want de geweldige chaos van gisteravond in Israël zelf, ja, dat is het. Dat zijn de koppen hier. Iedereen heeft het over het feit dat Israël staat in brand. En die enorme gewelduitbarsting, die kennen we eigenlijk niet. We hebben wel meer meegemaakt, bijvoorbeeld in de Tweede Intifade in het jaar 2000. Maar op deze schaal, met deze hevigheid, nou, daar staat iedereen eigenlijk paf van. Want het zijn gewoon gevallen van mishandelingen in die steden. Het voorbeeld van die taxichauffeur, maar er is ook een filmpje van een Joodse man die dan weer wordt aangevallen. Waarom komt dat nu allemaal naar buiten en slaat de vlam in de plan? Nou, ik denk dat de trigger is gewoon de situatie in Jeruzalem geweest. En de rellen op de Tempelberg. En het eventueel uitzetten van Arabische families uit hun huis in Oost-Jeruzalem. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest. Het is een combinatie van factoren. En daar heeft Hamas zich daar opgeworpen als de beschermer van de interesses van de moslimwereld in Jeruzalem. En daar kunnen dus een heleboel van de Israëlische, Arabische jongeren zich zeer mee identificeren. Kijk, in Israël wonen bijna 1.800.000 Arabieren of Palestijnen. Dat is hun identiteit, maar hun nationaliteit is ook gewoon Israëlisch. En normaal wordt daar vreedzaam samengeleefd in gecombineerde steden zoals Haifa en Nazareth en Jaffo. Dat heeft nooit echt een heel groot probleem gegeven. Maar nu, juist omdat de Arabische jongeren zich identificeren met alles wat er te maken heeft met het heiligdom op de Tempelberg, de Al-Aqsa, en de rol die de Hamas daar heeft gespeeld, ja, toen is dat gekomen tot uitbarstingen. En we hebben dus in het begin gezien dat Arabische jongeren dus aan het plunderen waren en synagoges in de brand staken, enzovoort, enzovoort. En toen, via de sociale media, werd er dus opgeroepen aan Joodse extreme jongeren om daar eens eventjes te komen huishouden en daar even de zaak recht te trekken. Nou, dat heeft zich dus, dat is geculmineerd in een dergelijke chaos dat ook de politie zelf eigenlijk geen controle meer heeft. En de vraag is, gaat dit uitlopen op een soort burgeroorlog? Ja. Je had het over de raketaanvallen, die gaan door. Het zijn er wel minder dan in de afgelopen dagen, lijkt het. Waarom is dat? Nou, hier wordt het geïnterpreteerd als een poging van Hamas om te laten weten dat zij eigenlijk aan het eind van hun actie zijn. Ze willen gewoon rust hebben. Het is nu ook het suikerfeest. En ze hebben natuurlijk de overwinning al gehaald. Zeker de strategische overwinning. Ze hebben laten zien dat niet Fatah van president Mahmoud Abbas en geen enkel ander land dus invloed heeft gehad op de ontwikkelingen in Jeruzalem. Dat hebben zij wel gehad dus. Ze hebben de overwinning geleverd. Ze hebben ook kunnen laten zien dat ze een enorm arsenaal hebben van raketten en dat ze dus heel Israël in de schuilkelders kunnen dwingen met gedeeltelijk succes natuurlijk, want we hebben natuurlijk dat systeem, dat anti-rakettensysteem, wat 90% van de raketten tegenhoudt. Maar ja, de 10% die ze niet tegenhouden, die hebben ook geresulteerd in veel materiële schade, maar ook zijn er zeven mensen inmiddels omgekomen en liggen er ook bijna 100 mensen in de ziekenhuizen, zwaar of minder zwaar gewond. Dus ze hebben eigenlijk hun aandeel geleverd en ze zijn niet geïnteresseerd dat er nou nog meer destructie plaatsvindt in de Gazastrook zelf. Maar Israël is dus helemaal niet bereid om tot een wapenstilstand te komen. Dus wordt er gekeken ook naar het buitenland. Bijvoorbeeld naar de Amerikanen. Joe Biden, de Amerikaanse president, heeft contact gehad met de Israëlische premier Netanyahu. Dus ze hebben gebeld met elkaar. Is bekend wat daar is gezegd over en weer? Ja, er was een korte verklaring van Netanyahu, dat hij zei dat hij de Amerikaanse president Biden bedankt had voor het feit dat hij heeft gezegd dus dat Amerika het er mee eens is dat Israël zichzelf kan, mag en moet verdedigen. In Israël is er een zekere teleurstelling te bespeuren, want meestal stond de Amerikaanse presidenten helemaal pal achter, eenzijdig achter Israël. En dat is deze administratie doet dat niet. En ze hebben in het begin ook alleen maar opgeroepen tot desescalatie tussen de beide partijen. En ja, na een paar dagen vond, denk ik, Netanyahu het genoeg. En hij heeft gebeld naar Joe Biden. En toen kreeg hij dus deze verklaring van Amerika. Ik denk dat de Amerikaanse nieuwe administratie gewoon een wat evenwichtige houding wil hebben ten opzichte van Israël en de Palestijnen. Want op deze manier, op de manier waarop Trump het heeft gehandeld, ja, dat voelde de Palestijnen er niet voor om te gaan onderhandelen. Nu komt er misschien een wat evenwichtigere houding van Amerika, en die misschien kan leiden tot onderhandelen. Want ja, daar zit niks anders op. Er is geen militaire oplossing voor het probleem hier. Oorlog is een verlies voor beide zijden. En de enige oplossing is natuurlijk een overeenkomst met hulp van buiten om tussen Israël en de Palestijnen en ook natuurlijk de mensen in Gaza. Correspondent Ankie Reggers was dat vanuit Tel Aviv. En dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Omroep Brabant heeft gesproken met de man die gisteren op een bungalowpark in Bernhout het stoffelijk overschot heeft gevonden van een baby. Hij zag langs een van een afvalzak liggen en toen hij die op wilde ruimen ontdekte hij het babytje. Hij noemt het het ergste moment uit zijn leven. Het is nog niet duidelijk wat er met de baby is gebeurd. De pijpleiding in Amerika, die dagenlang stil heeft gelegen na een hekaanval, wordt weer opgestart, meldt de Financial Times. Maar volgens Colonial Pipeline duurt het nog dagen voordat alles weer normaal is. Bij veel tankstations aan de oostkust van Amerika is een tekort aan benzine. De prijzen zijn het hoogst in 7 jaar. Gerrit-Jan van D., de man die bekend staat als de Ruiner Woldvader, is onder dwang opgenomen in een zorginstelling. Dat zegt zijn advocaat tegen het Dagblad van het Noorden. De opname begon 2 weken geleden. Het is niet duidelijk in wat voor soort zorginstelling hij zit en hoe lang hij moet blijven. Op de website van NRC staat een portret van de nieuwe informateur Mariette Hamer. De krant sprak met mensen die met haar werken in de Sociaal-Economische Raad en ze zijn allemaal lovend over haar. Bas ter Weel, kroonlid van de SER, geeft een voorbeeld van haar bemiddelingsstijl. De een zegt de WW-uitkering is te hoog, de ander vindt hem te laag. Hamer zet dan een stap terug en vraagt hoe we willen dat werkloze mensen verzekerd zijn in Nederland. En vaak zie je dan dat de meningen daarover niet heel ver uit elkaar liggen. Voor de 2e keer in 2 dagen tijd is een herdenkingsmonument voor geweldslachtoffers in Hoorn vernield. Vlinders, die symbool stonden voor slachtoffers, zijn tot 2 keer toe van de rots waar ze op zaten afgeslagen, zegt deze nabestaande tegen NH Nieuws. Je hebt hier gewoon met je poten vanaf te blijven. Dit is niet respectvol. Geweld eindigt waar respect begint, maar dit heeft niets te maken met respect. En voor de eerste vernieling is een man aangehouden die hulp zocht bij de GGZ. Hij is na een nacht in de cel weer vrijgelaten. Het vermoeden is dat hij ook de 2e keer het beeld heeft vernield. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. 8:17 is het. 1 Twitterbericht van Tesla-baas Elon Musk heeft de cryptowereld op zijn grondvesten doen schudden. De afgelopen maanden was Musk een van de grote helden van de bitcoin-gebruikers, omdat hij regelde dat zijn auto's voortaan in bitcoins kunnen worden betaald. Maar vannacht maakte hij daar ineens weer een eind aan. Nick Wouters van de NOS-economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Wat stond er exact in dat Twitterbericht van Musk? Daar stond een vrij uitgebreide, of nou, vrij korte verklaring opgesteld. Daarin zegt hij: we zijn bezorgd over het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen in het bitcoinsysteem. Kolen worden daarin gebruikt. Dat is de slechtste vorm van uitstoot. Crypto is op zich een goed idee, heeft een mooie toekomst, maar dat moet niet met grote kosten voor het milieu gepaard gaan. Het was een zorgvuldig opgesteld bericht. Niet zomaar even een tweetje wat je er even uitgooit. Maar hier is duidelijk over nagedacht. Ja, wel verrassend. Jazeker, 49 dagen duurde het dat je een auto kon kopen met een bitcoin. En dan kon je daarmee mee wegrijden bij Tesla. Alleen in Amerika trouwens, kon nog niet hier in Nederland. Dat was wel het plan om dat ook te gaan invoeren. Musk was een grote pleitbezorger van cryptovaluta de afgelopen maanden. Maar dit is de stap de andere kant op. Dat hij zegt, ja, die bitcoin, dat moeten we nu nog even niet gaan doen. Dat past niet bij ons als bedrijf. En wat betekent dat voor de koers van de bitcoin? Ja, je ziet dat daar meteen op gereageerd wordt. Alles wat Musk zegt over cryptovaluta, daar wordt meteen op gereageerd. Dus als hij het omhelst, dan gaat die koers omhoog. Ja, en als dit gebeurt, dan gaat die koers ook net zo hard naar beneden. Op een gegeven moment zelfs 18% naar beneden. De bitcoin begon met een waarde van $58.000 de dag. En op het eind was het nog maar $48.000. Inmiddels is dat verlies wel wat teruggelopen. Is het nog zo'n 10% lager. Maar hiermee heeft Musk zichzelf ook in de vingers gesneden. Want toen Tesla aankondigde dat ze bitcoin gingen accepteren als betaalmiddel, hebben ze zelf ook bitcoin gekocht. Voor $1.5 miljard hebben ze geïnvesteerd in die digitale munt. Dus als die waarde stijgt, dan profiteert Tesla daar van mee. Maar nu die zo gedaald is, doet dat ook het bedrijf pijn. De reden dat hij nu een beetje terugkrabbelt is dat die bitcoin zo belastend is voor het milieu. Maar dat had hij toch wel veel eerder kunnen weten. Ja, daar werd ook al meteen gezegd toen ze in bitcoin stapten van, past dat eigenlijk wel bij Tesla? Want de milieubelasting van die munt is hoog. Die zorgen waren er trouwens ook al in 2017, 2018... toen de vorige de bitcoin-hype er was. En nu zijn die energiekosten alleen maar hoger. 3 tot 4 keer hoger dan het toen was. Het energieverbruik van het bitcoin-systeem wordt vergeleken met energieverbruik van heel Nederland inmiddels. Allerlei computers zijn over de hele wereld aan het rekenen om nieuwe bitcoin te mijnen, zoals dat dan heet. Een computer op een zolderkamer is al lang niet genoeg om bitcoin te kunnen delven. Je moet speciale computers hebben die met duizenden tegelijk aan het rekenen zijn. Energieslurpers zijn dat. En dan wordt er gezocht naar goedkope plekken om die computers neer te zetten waar je goedkoop energie kunt kopen. En dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar China, waar energie uit kolencentrales wordt opgewekt. Dus er worden kolens gaan naar die centrale in. Daar komt stroom uit, dat gaat weer naar de computers die vervolgens proberen bitcoin te delven. En dat is alleen maar populairder geworden sinds die koers van de bitcoin zo opgelopen is de afgelopen maanden. Mede doordat Tesla in bitcoin gestapt is. Mede daardoor is die koers zo opgelopen. Dus daar, des te opmerkelijker waarom Musk er nu voor kiest om het niet meer als betaalmiddel te accepteren. Hij wist dat die milieudruk er was. Die druk is wel toegenomen sinds dat hij er zelf dus in is gestapt. Ja, de vraag is toch wel waarom heeft hij zich nu bedacht en denkt hij, laten we het toch maar niet doen na 49 dagen dat het als betaaloptie op de site stond. Nick Wouters was dat, over dat Twitterbericht van Elon Musk. Dan gaan we weer naar Roel Pauw. Die was straks bij de familie Mohammed. Einde van de Ramadan, het suikerfeest. En nu in de moskee in Den Haag, Roel. Ja, voor de moskee, de Anwar-e-Mustafa moskee. Steeds meer mensen komen hier naartoe. In hun mooiste kleren, denk ik. De mannen via deze ingang waar ik nu sta en de vrouwen iets verderop. En ze hebben allemaal een gebedskleed onder de arm of in een tasje mee. Dat is een van de voorschriften vanwege corona. Ik praat weer verder met Sharif Mohammed. Hij is niet alleen gelovig moslim, maar ook nog secretaris van deze moskee. Dus u weet van de hoed en de rand als het gaat om de coronamaatregelen? Ja, zo'n beetje wel, ja. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja, vertel. Ja, hier op de stoep bijvoorbeeld alleen al van die strepen van duct tape. Ja, dat hebben we speciaal op de grond gezet om de mensen erop te attenderen om 1,5 meter afstand te houden. Ook als ze in de rij staan om naar binnen te gaan. Want we kunnen niet met z'n allen tegelijk vanwege corona. Dus we moeten dat gefaseerd doen. Vandaar die duct tape om de afstand duidelijk te maken. Ja, precies. En de bezoekers voor het eerste tijdslot van 8:30... die druppelen nu binnen. Wij lopen ook even naar binnen en daar is dan de registratie, de presentielijst wordt getekend. Kijken of iemand zich van tevoren heeft aangemeld. Mijn broertje staat er wel op. Ja. Heb jij je aangemeld? Ja, maar volgens mij is het misgegaan. Nou ja, kleine administratieve fout, maar ik denk dat hij meer dan welkom is vanochtend. Ja, zeker. We gaan niemand wegsturen, maar het kan iets in de communicatie mis zijn gegaan. Maar over het algemeen is het zo dat iedereen die zich gemeld heeft ook op de lijst vermeld staat. En die kan ook gewoon op het afgesproken tijdstip gewoon deelnemen aan het gebed. Ik zag een heleboel namen met een vinkje ervoor, dus dat klopt dan allemaal. En dan hier de geïmproviseerde gebedszaal, want eigenlijk is de moskee één verdieping hoger. Ja. Wat gebeurt hier normaal gesproken? Normaal is dit een activiteitenruimte. Er worden lezingen gehouden en andere zaken. Ook als mensen komen te overlijden, wordt het lijk hier opgebaard en komt de familie bij elkaar. Dus het is eigenlijk multifunctioneel. Ja, precies. Maar nu dus de gebedsruimte. Ja. Er zijn van die soort van lopers uitgelegd. Ja. Ja. Waar mensen met anderhalve meter afstand van elkaar hun gebeden kunnen doen. En normaal gesproken zou dan, wanneer deze gebedsdienst afgelopen is, het hier een gezellige boel worden. Ja, precies. En normaal is voor de coronatijd werd het dan ingericht als een zaal waar mensen onder het genot van een hapje en een drankje gezellig elkaar kunnen feliciteren met het suikerfeest en bijpraten. Ja, maar nu moet iedereen naar huis. Nu moet iedereen zo snel mogelijk weer naar huis, omdat we de kans op besmetting zo klein mogelijk willen houden. En bovendien moet na deze groep nog een andere groep komen bidden. Dus de ruimte moet zo snel mogelijk vrijgemaakt worden. Ja, het is in elk geval een suikerfeest om niet te vergeten. Vanwege corona en misschien ook vanwege de feestelijkheden zelf. Daar komen mensen in de loop van vandaag wel achter. Tot zover Den Haag. Roel Pauw was dat. Dat was Gino Vanelli en People Gotta Move. Glenn is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hemelvaartsdag, gewoon stand.nl, neem ik aan. Zeker, alleen we hebben geen stelling, maar een vraag vandaag. De vraag is, in hoeverre, of hoe, moet ik misschien zeggen, heeft corona jouw leven blijvend veranderd? We hebben natuurlijk helemaal aan het begin klonk er continu never waste a good crisis. En er waren allerlei grootse plannen over duurzaamheid, maar ook een andere invulling van de arbeidsmarkt. En nou, nu zie je vooral dat mensen, vanochtend ook weer onderzoek van CNV, wat aangeeft, mensen zijn echt helemaal klaar met corona, zitten er doorheen of kampen met burn-out. Willen eigenlijk gewoon weer naar het werk. We hebben het gezien tijdens de persconferentie. Op het moment dat er werd gesproken over vakanties, dat er een run kwam op de sites van de reisbureaus om vakanties te boeken. Dus we vroegen ons af van wat is er eigenlijk over van die plannen die toen klonken, een jaar geleden ongeveer. Van we gaan het vanaf nu allemaal anders doen. Waarbij toen al werd gezegd hoor, van nou, er zijn genoeg mensen over het algemeen in een crisis, wil men eerst terug naar de oude situatie om daarna misschien nog te veranderen. Dus is dat wat we nu zien? Maar we worden vanuit de community van spraakmakers ook al verhalen van mensen die wel het roer hebben omgegooid. Een oud horeca-eigenaar die nu met kleine kindjes voor de klas staat en helemaal zijn geluk heeft gevonden. Iemand die zijn leven, die nou ja, een bepaalde verslaving had en nu dacht, ik ga het allemaal anders doen. En dat is ook gelukt. Dus het kan alle kanten op gaan. Maar vooral uw persoonlijke verhalen willen wij graag horen. Hoe heeft corona het leven blijvend veranderd? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dat weet u onderhand, 0800 1101. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wouters koeriersdienst is opeens zo populair dat Wouter al die pakjes in zijn eentje niet meer kan overzien. Wouters koeriersdienst? Limburg, zei u? Oeh, ik zit net in Groningen. Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met standaard automaat. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De langste oliepijpleiding van de VS wordt weer opgestart na een cyberaanval bij het oliebedrijf Colonial. Vanwege de hack werd het hele systeem offline gehaald en ontstonden er olietekorten in verschillende Amerikaanse staten. In een telefoongesprek met premier Netanyahu van Israël heeft de Amerikaanse president Biden de raketaanvallen op Israël vanuit Gaza veroordeeld en het recht op zelfverdediging van Israël benadrukt. Maar hij riep het land ook op om een weg te bewandelen naar herstel van de rust. Bij een grote brand in een papieropslag op een vuilstort in Leeuwarden is veel rook vrijgekomen. Omwonenden werden in een NL-alert opgeroepen ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is die waarschuwing ingetrokken. Het nablussen gaat volgens de brandweer nog wel even duren. De ME heeft in Doetinchem ingegrepen tegen fans van de Graafschap die met vuurwerk gooiden en vernielingen aanrichtten. Ze waren teleurgesteld dat hun club gisteravond niet promoveerde naar de Eredivisie door een gelijkspel tegen Helmond Sport. In Deventer was het juist feest. Go Ahead Eagles promoveert wel na een 1-0 overwinning bij Excelsior. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, Hemelvaartsdag, wat voor weer krijgen we erbij? Nou, het weer begint in ieder geval op veel plaatsen met zon. Er zijn ook wel wat wolken en de wolken worden vanuit het zuiden ook dikker. En in de loop van de dag neemt de kans op een bui dan toe. Niet in het noorden, daar blijft het waarschijnlijk gewoon droog. Maar in het midden en vooral in het zuiden wel. En daar kan ook onweer bij zitten en hagel. Dat kunnen best lokale felle buien zijn. Temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er staat weinig wind. En de komende dagen, vrijdag, het weekend, hoe ziet het er dan uit?

Nou ja, dit keer dat er twee partijen zijn die gaan regeren. Maar die partijen hebben, en dat is eigenlijk een beetje raar... die hebben niet de meerderheid aan stemmen behaald... maar wel de meerderheid aan zetels. MFK en PVP, zo heten die partijen, de nieuwe coalitie... die hebben samen namelijk maar 40% van de stemmen gehaald. En op basis daarvan 7 zetels behaald. 7 van de 21 in het Curaçaose parlement. Maar er deden dit keer heel veel kleine partijen mee. En die wisten geen van allen een zetel te halen. En in het restzetelsysteem van Curaçao, dat iets anders is georganiseerd dan in Nederland, zijn vrijwel al die restzetels naar deze twee partijen gegaan. En hebben ze geen 7 zetels behaald. Op eigen kracht weliswaar 7, maar er nog eens 6 bij gekregen. En kunnen nu dus regeren met 13 van de 21 zetels. En ja, als je dan toch een beetje over een partijpolitiek punt moet hebben, deze twee partijen lijken elkaar gevonden te hebben in hun afkeer van de Nederlandse bemoeienis over de aanpak van de economische gevolgen van de coronacrisis. Ja. En wat voor gevolgen heeft dat dan voor die politieke koers? Nou ja, dat blijft op dit moment wat onduidelijk. Nederland heeft een Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling opgericht. Het zogenaamde COHO, dat het Nederlands geld moet gaan beheren en uitgeven om Curaçao dus na corona er weer helemaal bovenop te helpen. Maar die nieuwe coalitie van MFK en PNP, die vindt dat eigenlijk te veel bemoeienis uit Den Haag. En ze willen dat orgaan nu laten vervangen door het IMF. De vraag is natuurlijk of Nederland daar akkoord mee gaat. Den Haag heeft namelijk geen zin om weer geld naar de eilanden te sturen als die controle daarop niet goed geregeld is. Maar goed, het plan van Nederland, hè, dat COHO, dat is onlangs door de Raad van State bekritiseerd. En dat moet nu worden aangepast. Er ligt dus ruimte voor de eilanden. En die ruimte gaat Curaçao ook wel gebruiken. In de wandelgangen hier hoor je steeds vaker let the games begin. En dan bedoelen ze natuurlijk de games met Nederland. Correspondent Dick Draaier was dat, vanaf Curaçao. Nu de buitenlandse militairen zich terugtrekken uit Afghanistan, wordt het er nog onveiliger voor Afghaanse tolken die ooit voor Nederland hebben gewerkt. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het lot van deze mensen. Politiek verslaggever Wilco Boom, opnieuw contact met hem. Wilco, want wat doet het kabinet hieraan? Ja, het kabinet heeft inmiddels 60 tolken met hun gezinnen naar Nederland laten komen. En in beginsel hebben ze allemaal recht op asiel, omdat zij in hun land gevaar lopen. Dat schreven de ministers Bijleveld van Defensie en haar buitenlandse zakencollega Blok gisteravond in een brief aan de Tweede Kamer. D66 en de VVD hadden aangedrongen op spoed bij het naar Nederland halen van die tolken die voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt. En ja, en dit is dus voorlopig het resultaat. Hoe onveilig is het nu voor die tolken eigenlijk? Die lopen daar serieus gevaar. En dat is niet van vandaag of gisteren. De Taliban beschouwen hen als verraders, omdat ze tussen aanhalingstekens voor de vijand hebben gewerkt. Voor westerse landen, de internationale troepenmacht. Er zijn ook berichten over tolken die zijn vermoord nadat ze gewerkt hadden voor die internationale coalitie. 2 jaar geleden werd dan ook al bekend dat de bedreigde tolken in principe in aanmerking zouden komen voor asiel in Nederland. Staatssecretaris Broekers van Justitie besloot toen om hen aan te merken als systematisch vervolgde groep. En daarmee zouden ze dan in principe in aanmerking komen voor asiel. En dat was toen een versoepeling van het beleid, want voor die tijd waren de toelatingseisen strenger. Maar hadden ze niet al veel eerder weggehaald moeten worden daar? Nou, het kabinet is er al een tijd mee bezig. Er zijn nu niet opeens in een paar weken tijd 60 gezinnen hierheen gehaald. Maar in 2020 heeft dit een tijd stilgelegen, schrijven de ministers. Onder andere doordat er door de corona-epidemie een tijd lang geen vluchten waren vanuit Afghanistan. Dus ze konden toen niet hierheen komen. Nou, begin van dit jaar is dat veranderd en hebben de ministers ook extra mensen vrijgemaakt op de ambassade in Kabul om een inhaalslag te maken. En daar zijn ze nu dus mee bezig. En hoe groot is de kans dat zij kunnen blijven dan? Want ze moeten dus nog eerst wel die asielprocedure doorlopen. Ja, dat klopt. Maar in beginsel krijgen ze asiel en mogen ze dus allemaal hier blijven. Tegelijkertijd is dat ook weer niet helemaal zeker, want er wordt wel onderzoek verricht naar hun achtergrond door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die beslist daar uiteindelijk over. En als uit zo'n onderzoek bijvoorbeeld zou blijken dat ze in het verleden betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden, dan krijgen ze natuurlijk geen asiel. Maar tot nu toe is er nog nooit een van deze groep tolken teruggestuurd. Wilco Boom was dat in Den Haag. Het was een knotsgekke avond in de eerste divisie. Want ja, eigenlijk ging er vanuit dat de Graafschap zou promoveren. Dat gebeurde niet. Dus werd het Go Ahead Eagles. Euforie in Deventer, frustratie in Doetinchem. want de Graafschap liet er dus opnieuw liggen. Uiteindelijk moest de ME er in Doetinchem aan te pas komen om erger te voorkomen. U hoort een bijdrage van verslaggever Ragnar Niemeyer. Wordt vuurwerk gegooid naar de bus van Helmond Sport. Heeft zich een baldadige menigte verzameld. Frustratie, knallen. Het is uitkijken naar die 0-0 op stadion de Vijverberg. Met de ME die nu ook erop in rent. En met vuurwerk wordt bekogeld. Wapenstokken, schilden, helmen. Binnen gaat het er rustiger aan toe bij Mike Snoei en Ted van der Pavert. Die, nou ja, net als de supporters, maar dan op een andere manier niet weten wat ze hebben meegemaakt vanavond. Zoveel kansen tegen Helmond en dan niet scoren, niet promoveren. Held van de avond is de doelman van Helmond Sport. Hij zit te wachten in de bus. Sprak hem zojuist. Robin Koot, 21 jaar. Tweede duel in het betaalde voetbal. Uit Münster geleen. Zoveel reddingen. Avond van zijn leven. Ik heb, ik denk dat ik eigenlijk wat tof voor mijn kunnen heb gespeeld. Ja, van tevoren denk ik alleen maar aan. Je wil niet tegen jouzelf de Graafschap een feestje gunnen. Dus je doet er alles aan om het feest te verpesten. Ja, en dan als je zo'n pot neerzet, ja, kan je alleen maar trots op zijn en doorpakken. Dus ja, natuurlijk doe je er alles aan om jezelf te laten zien. Ook richting volgend jaar. En ja, ik denk dat ik mezelf goed op de kaart heb gezet om voor volgend jaar weer vast te leggen. We hoeven geen meelijden te hebben. We zijn sportmannen. Nu wel weer ons oprichten. Echt weer gaan kijken naar Roda thuis zaterdag. Maar ze mogen best even doodziek zijn van hunzelf nu. Politiehonden. Hekken gaat open. Supporters teruggedrongen. Bus van Helmond Sport mag weg. Snel. Voor het nog verder uit de klauwen loopt. Dat was Doetinchem gisteravond. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Door corona komen de artiesten van het Songfestival amper hun hotel uit. Maar toen ze gisteren toch even de deur uit mochten, ging Omroep Rijnmond mee. En dan zie je dat de zangeres van Azerbeidzjan nu al van de stad houdt. I love this city and I love people, all people in Rotterdam. En Litouwen is zo onder de indruk van alle gebouwen dat ze de architecten van Rotterdam bedanken. The architecture is brilliant. We say hi to these beautiful, these good architects. En de Russische inzending heeft zelfs al een beetje Nederlands geleerd. Ik ben sexy vrouw. Oké. Ja, dat begin leek nog een beetje Duits. Ik bin, maar goed, ze probeert het. Dat is natuurlijk hartstikke goed als ze dat al kan. Maar iemand heeft haar dat geleerd natuurlijk. Ja. Dat is dan het eerste wat ze zo'n vrouw leren. Ja, dat is natuurlijk vaak zo. Als mensen een taal leren, dan gaan ze iets funzigs of zo doen. Ja, goed. Vloeken. Ja, vloeken, dat ook. Mocht je denken, al die artiesten die zitten toch in een coronabubbel. Dat klopt. En daarom zijn de gidsen die bijvoorbeeld meegingen naar de Euromast en de bestuurders van de watertaxi waar de artiesten in gingen allemaal getest op corona. Een gemeente in het zuidwesten van China heeft een oproep van de centrale regering om zuiniger te zijn wel heel serieus genomen. De BBC schrijft dat verjaardagen en andere festiviteiten verboden worden voor ambtenaren. Er zijn ook restricties voor cadeaus, voor trouwerijen en begrafenissen. Daar mogen de ambtenaren maximaal 200 yen, ongeveer €25, aan uitgeven. En bij een ijsfabriek in Den Haag werd gisteren gratis ijs uitgedeeld. Eigenaar Farid Rostami ziet veel mensen om zich heen die het financieel moeilijk hebben. En dus gaf hij mensen dit extraatje om het suikerfeest te kunnen vieren. Is te zien bij Omroep West. Wij kunnen de problemen van de wereld niet wegnemen. Maar wat we wel kunnen doen is mensen helpen om heel even die problemen te vergeten. Door wat we maken door het ijs. Ja, Farid vroeg niet naar inkomen. Iedereen die wilde, die kon gisteren een bak schep ijs halen. En in Amerika worden steeds extremere dingen geprobeerd om mensen over te halen om een coronavaccin te nemen. Er werden al gratis biertjes uitgedeeld. En in New York kon je na je prik direct een honkbalwedstrijd bezoeken. Maar de gouverneur van Ohio spant de kroon. Bij CNN is te zien dat hij een loterij aankondigt. Iedereen die zich laat vaccineren maakt kans op $1 miljoen. Now I know that some of you now are shaking your head and say that Mike DeWine, he's crazy. This $1 million drawing idea of yours is a waste of money. But truly, the real waste is a life that is lost now to COVID-19. Ja, hij zegt dus dat mensen wel gaan zeggen waarschijnlijk dat het geldverspilling is. Maar de echte verspilling is volgens hem een mensenleven als je doodgaat door corona. Klassiekertje nu uit 1975. Bruce Springsteen en de E Street Band. De Boss, Bruce Springsteen en Born to Run. 8 voor 9. Geen chemo voor Felix, zo heet de uitzending van Zembla vanavond op NPO 2. Laten we even luisteren naar de inleiding van dat programma. 2 jaar geleden wordt bij de 9-jarige Felix een hersentumor ontdekt. Hij wordt met spoed geopereerd. Daarna moet hij in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht worden bestraald en een chemokuur ondergaan.

Voor het creëren van de munt is veel computerkracht en dus elektriciteit nodig. Volgens Musk hebben cryptomunten een veelbelovende toekomst, maar mag dat niet ten koste gaan van het milieu. De ME heeft in Doetinchem ingegrepen tegen fans van de Graafschap die met vuurwerk gooiden en vernielingen aanrichtten. Ze waren teleurgesteld dat hun club gisteravond niet promoveerde naar de Eredivisie door een gelijkspel tegen Helmond Sport. In Deventer was het juist feest. Go Ahead Eagles promoveert wel na een 1-0 overwinning bij Excelsior. Het weer, eerst wat zon, maar geleidelijk ontstaan er meer wolken en 's middags vooral in het midden en zuiden ook buien. Daarbij kan lokaal veel regen vallen en onweer voorkomen. Het wordt een graad of 17. En morgen verandert te weinig. Dus ik hoef niet langs te komen voor die hypotheekaanvraag? Nee hoor, we hoeven u helemaal niet meer te zien. Oké. Gaat allemaal digitaal, meneer. App maar een kopietje van uw paspoort. Ja, ja. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Wat is dit? Nou, we hadden kattenvoer nodig en toen zag ik ook luien, spannen, spellen. Ja, word jij ook zo enthousiast van de Select Deals? Nu tot 55% korting op de adviesprijs op babyverzorging van Zwitserl. En krijg tot 15% korting op de adviesprijs op fietsartikelen van onder andere Agu en Rogelli. Check met Select van bol.com. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Het NOS Radio 1-journaal. 8:54 is het. Door de coronacrisis zijn er veel patiënten waarvan de operatie is uitgesteld. Het kabinet wil daarom na de coronacrisis die patiënten gaan spreiden over verschillende ziekenhuizen in Nederland. Demissionair minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark, die hoopt daarmee dat de patiënten sneller hulp kunnen krijgen. Ik ga erover praten met David Jongen, voorzitter van de Raad van Bestuur bij het ziekenhuis, het Zuiderland Ziekenhuis. Meneer Jongen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dit idee? Nou ja, ik beschouw de melding van de minister als een uitgestoken hand. Want ze wil precies hetzelfde als wat we ook als zorgsector en als ziekenhuizen willen. En wat ik ook als Zuiderlander wil. Namelijk dat we kijken dat we zo snel mogelijk de achterstand in de zorg gaan wegwerken. Maar wel eerst even een rustpauze voor de medewerkers en de dokters. Want we zitten op dit moment nog midden in een coronacrisis in de ziekenhuizen. Prima om daar samen naar te kijken. Waarbij ik wel vind dat we dat in de regio gewoon met elkaar kunnen oplossen. Met de verzekeraars erbij. Want u zegt, daar hebben we het kabinet niet bij nodig? Jawel, kijk, als de minister zegt en ons de vraag stelt, hoe kan ik helpen? Dan is dat prima. Maar het systeem in Nederland, het zorgsysteem, waarin we als zorgaanbieders met de verzekeraars samen ervoor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk gezondheidszorg krijgt. Dat werkt. Dus dat hoeft niet landelijk meteen gespreid te worden. Wij kunnen in de regio dat prima met elkaar oppakken en bespreken. En gaan inplannen hoe we de achterstanden in de zorg gaan wegwerken. Dus het hoeft niet zo te zijn dat iemand uit Maastricht uiteindelijk naar Groningen moet om te worden geholpen. U zegt dat kunnen we ook wel dichterbij nog regelen. Ja, ik denk dat we daar een heel eind in komen. En uiteraard als een patiënt zelf uiteindelijk zegt van weet je, als ik een week sneller geholpen kan worden, dan heb ik het ervoor over om daar van Groningen te gaan. Ja, dan kan die zich altijd melden bij de zorgverzekeraar. En die regelt dat dan, als er plek is in Groningen. Ja. Maar ik neem aan dat de meeste mensen toch zo dicht mogelijk bij huis geholpen willen worden. Maar is dat zo makkelijk te organiseren dan? Want ik zou denken dat alle ziekenhuizen toch, dat het daar intussen over de schoenen loopt. Ja. Nee, makkelijk wordt het niet. Hè? Maar daarin helpt niet of het nou wel of niet landelijk gespreid wordt. Het wordt sowieso een enorme klus voor iedereen in de zorg. Om de komende, ik schat in 1,5-2 jaar... Al die achterstanden in zorg weg te werken. Hè? We hebben als Zuiderland alleen al bijna 6000 operaties achterstand. En ik begrijp dat dat in Nederland om ongeveer 120.000-130.000 operaties gaat. Waarbij we op dit moment nog elke week dat de achterstand nog steeds groter wordt. Want we zitten nog steeds in een coronacrisis in de ziekenhuizen. Ja, dat is een belangrijk element wat u noemt natuurlijk. Want dat moment dat moet dus nog komen dat we zeggen, nou, de crisis is nu voorbij, corona, en nu gaan we dat andere oplossen. Ja, en ik verwacht dat dat ook echt na de zomer zal zijn. Want ik hoop dat de medewerkers van de zomer en de dokters, dat die van de zomer op vakantie kunnen. Want dat is echt nodig. We lopen in grote mate toch op ons tandvlees in de ziekenhuizen. Trouwens niet alleen in de ziekenhuizen, maar zeker in de ziekenhuizen. Dus dat mensen echt even kunnen bijtanken. En natuurlijk kunnen we in de zomer al plannen maken. Maar ja, echt aan de slag met inhaalzorg. Nou, als alles heel goed gaat, ik schat in september, oktober. Ja, en als dat dan begint, dan zegt u minimaal 2 jaar dat het duurt voor alles weggewerkt is. Ja, ik hoop echt dat we dat sneller kunnen. Maar ja, gezien de enorme omvang denk ik dat we daar echt wel mee bezig zijn. Maar we gaan natuurlijk zo prioriteren dat de mensen die het hardst nodig hebben, de patiënten die het hardst nodig hebben, dan ook zo snel mogelijk aan de beurt zijn. En u zegt, die spreiding is een goed idee. En minister, geef ons het vertrouwen dat we dat zelf wel allemaal gaan regelen. Ja, in de regio. We kunnen dat prima in de regio oplossen. En nu even geen behoefte aan iemand die dan daar landelijk op gaat sturen. Dat zou echt het systeem verstoren. Maar als de minister wil helpen op een andere manier, ik zou nu niet weten hoe, dan is dat altijd heel erg welkom. En uiteraard gaan wij ook transparant zijn als zorgsector over wat we van plan zijn, hoe snel dat kan en hoe dat opschiet. Want de minister is uiteindelijk politiek verantwoordelijk, dat snap ik ook wel. Maar laat ons nou even ons ding doen. Dank voor uw reactie. David Jongen was dat van het Zuiderland Ziekenhuis. Tom Dumoulin is toch weer op de fiets gestapt. Dat meldt Wielerflits. Hij doet begin juni mee aan de achtdaagse ronde van Zwitserland. Eerder twijfelde hij nog, Dumoulin, of hij nog wel weer verder wilde met zijn topsportcarrière. Contact met wielerverslaggever Gio Lippens. Gio, hoe lang heeft Dumoulin nu niet gefietst? Heel lang. Het is 120 dagen geleden dat hij dat besluit heeft genomen tijdens een trainingskamp in Spanje om tijdelijk of misschien wel voorgoed te stoppen met fietsen. Hij is naar huis gegaan. Het had natuurlijk alles te maken met het feit dat hij vond dat er te veel druk op zijn schouders rustte. En dat hij de mens Tom Dumoulin kwijt was. En vandaar dat hij toen besloten heeft van ik trek me voorlopig terug en ik zie wel wat ik doe. Nou, we hebben hem natuurlijk nog een paar keer teruggezien. Onder andere bij de Amstel Gold Race waar hij eregast was. Maar zo'n lange periode is het dus geweest dat hij niet meer op de fiets heeft gezeten. Ja. Was veel twijfel. Ook wel volgers, hè, die zeiden gaat hij überhaupt ooit nog wel eens fietsen? Ja, en die twijfel die werd natuurlijk gevoed door Tom Dumoulin zelf. Die ook zelf absoluut geen duidelijkheid wilde geven over zijn toekomst. En toch echt wilde weten dat hij met plezier nog als coureur op de fiets wilde zitten. Voordat hij dus weer terug zou keren in het peloton. Er waren echt wel geluiden van mensen die zeiden van nou mogelijk is dit gewoon het definitieve einde van Tom Dumoulin als profwielrenner. Maar hij heeft dan toch uiteindelijk de knoop doorgehakt. Heeft toch gemerkt, en dat zegt hij zelf dan nu ook, dat hij toch wel weer trek krijgt in dat fietsen. En ze schijnen bij Jumbo-Visma. Maar schijnen ze van de week de knoop te hebben doorgehakt in overleg met Tom Dumoulin. En het nieuws is ook wel naar buiten gekomen omdat dus een aantal medewerkers van Jumbo-Visma is geïnformeerd over de terugkeer van Dumoulin. Nou, dat is gaan lekken. Dat is terechtgekomen bij, je zei het al, die site Wielerflits, waar Raymond Kerkhoffs onder andere rondlopen. Raymond Kerkhoffs is een oud-journalist van de Telegraaf. Ja. Komt uit Maastricht, kortom. Nou, dan lijkt het verhaal wel redelijk te kloppen. Ja, is een betrouwbare wielerjournalist in ieder geval. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dan zit ik natuurlijk gelijk verder te denken. Olympische Spelen, Tokio. Ja, dat is het hele doel. Dat was natuurlijk ook al een verhaal een paar weken geleden dat Tom Dumoulin op de vaccinatielijst stond van NOC-NSF. Nou werd bij NOC-NSF gezegd dat is al een tijd geleden besloten toen we sowieso onze plannen voor de Olympische Spelen gingen maken. En die vaccinatielijst, die zegt niks over dat het daadwerkelijk ook de deelnemers zullen zijn. Want de keuzes worden gemaakt door de bondscoaches. Koos Moerenhout heeft daar ook wel een slag om de arm genomen. Koos Moerenhout is de bondscoach van de Nederlandse wielrenners. En die heeft ook gezegd van ik wil Tom Dumoulin wel meenemen. Maar ik wil absoluut nu geen druk op zijn schouders leggen. Want dat zou ook wel eens een keer averechts kunnen uitpakken. Maar goed, op dit moment lijken alle seinen op groen te staan dat Dumoulin zich gaat richten op die Olympische tijdrit met name. Want dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste doel wat hij heeft. En daar valt eigenlijk die ronde van Zwitserland. Valt daar gewoon puur in als een voorbereiding. Daarna komt ook nog eens een keer het NK tijdrijden. Dat is op 16 juni in Emmen. Dan hebben we nog eens het NK wielrennen op de weg, op de Vanberg. Nou, dat zijn een beetje de voorbereidingskoersen van Dumoulin dus in de richting van de Olympische Spelen. We hebben trouwens net, collega's van mij van de sportredactie hebben ook gebeld met Jumbo-Visma. Daar ontkennen ze het niet, laat dat duidelijk zijn. Okay. Dus ze willen het waarschijnlijk op een zelfgekozen moment bekendmaken. Maar het is niet zo dat ze zeggen het is onzin. Ja. Gio, het gaat over wielrennen. Ik hoorde je net wat Drentse elementen noemen. Dan is er maar één liedje dat nu kan, hè? Op fietsen. Skik. Dan zeggen we samen van de Venoran. Bij Amsterdam, met aan het Dommerskanaal. Naar ze dadelijk dan de kaars. Zullen we dan ik deur. Want ik wil al die dingen wel alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter wel een donders mooi kan wezen. Ik wil al die de deur naar bij de vee. Maar achteraf het veld, dan maak ik graag weer. Haak je zo vies en een beetje niet slim. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mij waar, wie dat mij was. Wie dat mij waar vandaag. Ik heb de band voor mijn vins. Die heb jij niks te klaar. Een stukje blauwe spieken aan de heer en die. En ik zoals de bars en de toren zie. De fiets ik deur, want het weet niet sneeuw. Het giet vandaag van zullen. Wie dat mij waard, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de band voor mijn vins. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij waard, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik zal als zeggen, ja, het mag wel zo. De band vol met vins. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. De mannen van Skik natuurlijk en op fietsen. Het is 14,5 minuut over 9. De kritiek van Jan Publiek. Nou, ook vannacht was het weer onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. De correspondent Anki Reggers vertelde over het laatste nieuws vanuit Tel Aviv. De afgelopen dagen doen we op radio, tv en online natuurlijk verslag over wat daar allemaal gebeurt. En er komen ook veel vragen over binnen, ook hier bij ons. Ja, en dus is aan de lijn nu de hoofdredacteur van NOS Nieuws, Marcel Geloof. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een onderwerp dat, ja, helaas zeg ik er bijna bij, niet nu alleen in de actualiteit is. Dat is al jaren het geval natuurlijk. En altijd veel reacties op dit onderwerp, uit alle hoeken. Hoe gaat de NOS daar in het algemeen mee om? De berichtgeving over Israël, wat er in Israël en in de Palestijnse gebieden gebeurt, roept altijd heel veel reacties op. Ook heel vaak heel tegengestelde reacties. Mensen die aan de ene kant menen dat we niet goed berichten over het Palestijnse perspectief. En mensen aan de andere kant die menen dat we niet goed berichten over het Israëlisch perspectief. Wat we proberen te doen is zo feitelijk mogelijk te zijn. Wat we altijd, wat we natuurlijk altijd proberen te doen. We proberen gewoon te beschrijven wat er gebeurt. Maar dat is lastig, want er gebeurt een heleboel tegelijk. We kunnen natuurlijk lang niet overal zelf zijn. We hebben wel een correspondent die probeert de grote lijn te beschrijven. Maar het is journalistiek altijd een heel moeilijk onderwerp, wat inderdaad heel veel reacties oproept. Ja. Ik zag in het journaal van de week een paar keer Ties Brok, hè, die we ook voor de radio natuurlijk wel vaak inzetten. Die staat dan in Israël, want die kan bijvoorbeeld alleen, al zou hij dat willen, kan die Gaza niet in bijvoorbeeld. Nee, dat zouden we graag willen. In 2014, toen er een grondoorlog was, toen hadden we een eigen verslaggever in Gaza en in Israël. Zodat je vanuit beide perspectieven veel beter kan berichten. Maar Israël staat het ons niet toe om Gaza in te gaan. Gaza is natuurlijk altijd afgesloten, maar in het verleden was het wel zo dat journalisten er wel in mochten. Maar Israël laat dat gewoon niet toe. Dus dat maakt de berichtgeving daarvan moeilijker. Dat maakt dat we afhankelijk zijn van wat er uit Gaza komt. We hebben wel contacten in Gaza. En met mensen die ons daarbij helpen. En bijvoorbeeld beeld leveren en interviews leveren. Maar met je eigen ogen daar verslag van doen, dat gaat niet. Dus dat draagt natuurlijk snel bij aan, aan dat het beeld misschien onevenwichtig lijkt. Dus dat is dan een van die moeilijkheden. Een andere is dat de corona. We willen graag onze correspondenten ook ondersteunen. Met een extra verslaggever en extra redacteuren. Maar door corona zijn er quarantainetijden van 10 dagen. Dus in dit geval is het nog eens extra moeilijk. En dat is wel heel spijtig. Want het is natuurlijk een belangrijk onderwerp wat veel mensen aangaat, wat veel mensen bezighoudt, wat veel mensen emotioneert. Dus we zouden er eigenlijk veel meer zelf verslag van willen kunnen doen. En die afweging, want mensen stellen vragen, maar mensen vinden ook over het algemeen wat, ook hier in Nederland natuurlijk, hè, van dat de ene partij wordt voorgetrokken of juist de andere. Dus de woordkeuze en alles, daar wordt heel veel over gesproken hier achter de schermen. Ja, we discussiëren heel veel over de woorden die we gebruiken. We zijn daar natuurlijk soms ook wel zoekende in. In het algemeen proberen we in onze berichtgeving niet alleen incidenten te laten zien, maar natuurlijk ook gewoon samen te vatten wat ontwikkelingen zijn. En dan zoek je woorden die daar recht aan doen. Soms is het natuurlijk ook gewoon wel moeilijk hoe bepaalde gebeurtenissen of incidenten nou ontstaan zijn. Wat is nou op dat moment ontstaan zijn? De achterliggende oorzaken zijn natuurlijk helder. Maar hoe ze op dat moment ontstaan zijn. Hè, om een voorbeeld te noemen, er gaan natuurlijk raketten twee kanten op. Maar de raketten die vanuit Gaza komen, die treffen veel minder doel dan andersom. Ja, hoe praat je daar nou over? Welke woorden gebruik je daarover? Ja. Op de redactie hebben we het daar inderdaad heel veel over. Veranderen we soms ook wel het woordgebruik daarin? Het is een permanente discussie. Ja. Nou ja, zo wat vragen beantwoord. Dankjewel. Marcel Gelauw was dat, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Veel supporters vanmorgen in de uitzending. Teleurgestelde fans van de Graafschap. En bij Go Ahead Eagles waren de supporters dan weer hartstikke blij afgelopen nacht. Ze bleek uit de reportage van Jeroen de Jager. Waarom fluit hij nou niet af? Ja! We zijn er, jongens! We zijn er! Godverdomme! Ja, dat laatste vonden sommige luisteraars dan weer niet zo fijn om te horen. Want er werd behoorlijk gevloekt ook door die fans. Is dat nou echt nodig? En waarom zoveel kregen we binnen van onder andere Mike en Lina? Ja, het was in dit stukje, werd het woord wel vaker gebruikt. We hebben Benny Joling ook nog laten horen. Ja. Die zat gisteravond met het oog op morgen. Die gooide er ook een paar uit. Kijk, het probleem is natuurlijk van dit is verslag doen. Hè. Dit gebeurt op straat. Dus wat wij doen is registreren wat daar gebeurt. En ik snap dat mensen dat niet fijn vinden. Dat het wordt gezegd, maar het is wel wat er gebeurt. Kijk, vroeger bij bepaalde omroepen waren mensen in die knipten dat er allemaal uit. Ja. Dus dan in feite zit je de werkelijkheid een beetje geweld aan te doen op die manier. Dus dat doen wij niet. We laten horen wat er is. Kijk, het zou wat anders zijn als ik hier de hele uitzending zit. Ze houden het gewoon netjes hier. Dus ja. Dan mogen mensen daar iets van zeggen. En natuurlijk proberen we daar rekening mee te houden. Maar wat er gebeurt, dat kan je niet veranderen. En dit is kennelijk in deze kringen een soort van stopwoord. Ja. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Zelden heeft een Nederlandse film voordat hij werd gelanceerd voor zoveel commotie gezorgd als de film De Oost, want daar gaat het over. Vandaag gaat hij in première. Die film gaat over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De oorlog die in Nederland lang de politionele acties werd genoemd. Militairen uit Nederland vochten samen met militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het KNIL, tegen de Indonesische republikeinse strijders. Naam? Johannes Leonard Maria de Vries, meneer. Jullie zijn de dappere zonen waar onze natie trots op zal zijn. Het Japanse gif heeft zich genesteld in onze ooit zo prachtige insuline. Gif dat ook in het hoofd van Sukarno is gekomen. Hé, hey, Sukarno! We komen je halen! Ja! Goed! In deze envelop zit de opdracht om per direct naar Celebes te vertrekken. Dit gaat geen pleziertrip worden. Wie morgen rond dit tijdstip niet tot aan zijn enkels in het bloed kan staan, die kan nu nog afhaken. En de laatste man die we net hoorden in die trailer is de figuur van Raymond Westerling. Dat is een Nederlandse commandant die berucht is geworden door de gruwelijke zuiveringsacties die hij heeft uitgevoerd op de Indonesische eilanden Sulawesi en Java. Ik ga erover praten met Jesse Taihutel, is de regieassistent van deze film en ook degene die een heel lespakket heeft ontwikkeld dat naast deze film te gebruiken is op scholen om zo leerlingen van het voortgezet onderwijs inzicht te geven in de geschiedenis in Nederlands-Indië van 1945 tot 1949. Jesse, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw broer Jim is de regisseur van deze film. Ik heb hem gisteravond mogen bekijken. Indrukwekkende film. Alleen al over het aantal mensen dat eraan meedoet en de beelden. En ook het verhaal natuurlijk uiteindelijk wat verteld wordt. Wat wist jij zelf van die geschiedenis? Ik wist, wij zijn van Molukse afkomst, dus daar wist ik het een en ander van. En ik wist waar we vandaan kwamen. Maar ik wist over deze specifieke tijd zelf eigenlijk heel weinig. We hebben het daar thuis niet zoveel over gehad. En daar zijn niet heel veel verhalen van bekend. Maar ook op school heb ik het niet gehad. En zowel Jim ook niet. En ik ben me daar eigenlijk pas toen ik ging studeren in gaan verdiepen. En dat was ongeveer rond dezelfde tijd dat mijn broer ook begon met het maken van de film. Terwijl ik begrijp, jullie overgrootvader was een Molukse knilmilitair, hè? Klopt, ja. Ja. Hij was een Molukse knilmilitair en hij is daar ook overleden aan het eind van de onafhankelijkheidsoorlog, 1949. Maar we weten ook niet heel veel over wat hij tussen 1945 en 1949 gedaan heeft en wat er allemaal gebeurd is. Daar werd niet veel over gesproken bij jullie thuis? Nee, er werd niet heel veel over gesproken. Ja, en mijn eigen opa... die was toen ook een tiener en ik kwam daarna in 1951 naar Nederland. En over de Tweede Wereldoorlog weten we nog wel iets. Maar over die periode is het vooral een sfeer dat het onrustig was en vaak angstig. Maar wat er precies allemaal gebeurde, dat is vaak niet verteld. Ja. Ik zei het al, de film gaat een deels over die gruweldaden, hè, van die groep rond die kapitein Westerling. Veel ex-knillers, ook Indië-veteranen, zijn ongelukkig met die film. Want ze vinden dat die oorlogsmisdaden van Westerling veel te veel belicht worden. Is het representatief wat er in de film is te zien van wat daar nu allemaal gebeurd is? De film is natuurlijk een fictiefilm, dus er zijn elementen verzonnen en er zijn elementen, dus er worden filmische middelen ingezet. Maar het is wel gebaseerd op historische gebeurtenissen en die executies die zijn absoluut gebeurd. Het is zeker een stukje van een grotere geschiedenis, maar ook zeker niet het enige heftige wat daar gebeurd is. Dus ik begrijp goed dat het ontzettend spannend is en... dat deze film uitkomt en dat heel gevoelig ligt. En in het lesmateriaal en de bijbehorende website proberen we daar ook meer context aan te geven. Zodat dat je kunt verdiepen als je de film gezien hebt. Want je hebt dat lesmateriaal erbij gemaakt. Hè? Dus even los van de film wordt een deel van de Nederlandse geschiedenis daar gewoon in verteld. En geprobeerd ongetwijfeld om het niet te eenzijdig te maken dan. Zeker. De film vertelt het 2 uur. En dan kan je maar een x-aantal dingen vertellen. En je wil natuurlijk het liefst heel veel vertellen. Of er is genoeg te vertellen over die periode. En we hebben daarbij een website gemaakt waar mensen aan de hand van 5 karakters uit de film eigenlijk dieper die geschiedenis in kunnen gaan. En dat zijn karakters die hun verhalen tikken we aan in de film, maar daar gaan we niet heel diep op in. Dus dat kun je op de website dan wel doen. En dat kan iedereen die de film gezien heeft. En dat is bijvoorbeeld een vrijheidsstrijder Agus of de Javaanse Gita. En met hun ga je dan eigenlijk door de tijd heen en kom je terecht bij interviews, historische verhalen. Heel veel verdieping. Ja, en ook wat breder dan alleen 1945, 1949. Ja, en dat zijn wel echt feiten, dat is geen fictie. Ja, dus je wordt eigenlijk van die fictieve karakters... word je getrokken in een wereld van archiefmateriaal, interviews... persoonlijke verhalen, historische verhalen. Ja, want het is een film ook met... de werkelijkheid is soms heftig natuurlijk. Er zit veel geweld in. Hoe is het dan met het lesmateriaal? Zijn die... de magen van de brugklassers daartegen bestand? Nee, het is helaas niet voor de brugklassers. Het is voor de bovenbouw, want de film is 16+. Dus het is echt voor de 4e, 5e, 6e en het mbo. Maar we hebben wel, op de website kan je daar kan je wel al eerder mee aan de slag gaan. Want daar zijn die scènes een beetje uitgelaten. De werkvorm of het lesmateriaal gaat enerzijds in op de film... en hoe verwerk je zo'n film nou in de klas en hoe heb je het daarover. En anderzijds ook over de website en de diepere geschiedenis. Dus daar kan je als docent zelf uit kiezen hoe en wat en hoeveel je wil laten zien. Ja. Ik zei het al, in de aanloop naar deze film veel over te doen geweest. Allerlei mensen zich ermee bemoeid. De ene boos, de andere toch zeggend van... het geeft toch aardig weer wat daar gebeurd is. Vandaag komt hij dan eindelijk uit. Waar kunnen mensen hem zien eigenlijk? Ze kunnen hem zien op Amazon Prime. En als de bioscopen weer open gaan in verschillende bioscopen. En de website komt later vandaag online. Oké. Okay. Dankjewel, Jesse Taihutu is dat. Verantwoordelijk dus voor dat lespakket bij die film De Oost. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? In de Eredivisie is een vol programma vandaag. Alle 9 wedstrijden beginnen tegelijkertijd. Want het is spannend. Bovenin, ja, de kampioen is bekend. Maar plaats nummer 2 is nog alles over te doen. En alles wat daartussen zit. En onderin is het ook heel erg spannend. Wedstrijden beginnen allemaal om 2:30. En zijn uiteraard te volgen hier op NPO Radio 1. Vandaag begint het suikerfeest. Daarmee vieren moslims het eind van de Ramadan. Vanwege corona gaat het allemaal wat anders dan normaal. Bij gebedsdiensten mag maar een beperkt aantal mensen komen en maaltijden moeten worden genuchterd binnen de eigen familie. En in Rotterdam zijn de voorbereidingen voor het Songfestival in volle gang. Mark Robin Visser volgt dat allemaal. Mark Robin, en vandaag is het een interessante dag, hè? Ja, zeker. Er is de afgelopen dagen al volop gerepeteerd. En ook vandaag staan er weer 16 landen op de rol om te repeteren. En daartussen zit, en dat is voor het eerst, de Nederlandse inzending met Jean-Guy McRoy. Rond 5:00 is hij aan de beurt en dat zal dan zijn eerste repetitie zijn. De pers mag daarnaar kijken en dan zullen we dus ook voor het eerst kunnen zien, ja, hoe het eruit gaat zien. Het liedje kennen we natuurlijk al, de tekst ook, maar hoe het op het podium eruit gaat zien, dat is nog niet bekend. Nou, dan horen we daar vanmiddag over meer in Nieuws & Co. Mark Robin Visser was dat. Dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Job Ubbens is onze spraakmaker van vanochtend. Want waar heel veel dingen plat hebben gelegen, begin je nu bij de Veilinghuis weer wat activiteit te zien. En dat geeft ons de gelegenheid op deze Hemelvaartsdag om het over hele mooie kunst te hebben, wat voor heel veel geld weer onder de hamer gaat. En als we het toch over kunst hebben, straks ook na 11:00... het wonderlijke verhaal over het olifantje Hansken, dat door Rembrandt is geschilderd en dat ook veel geld oplevert. Dat is misschien interessant, maar vooral het hele verhaal over Hansken zelf, het olifantje, gaan we straks uitgebreid uit de doeken doen. In Spraakmakers dus. Eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat hoort u namelijk het eerst hier op NPO Radio 1. Krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige Hemelvaartsdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1.